بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. سورة المؤمنون مكي سورة نبی علیہ الصلات والسلام د آبائی وطن مکی د پری خودلو نمخ کی نازل شوه ده او د مکی دور د متوسط دور صورت ده او میانزنه دور چې اخیر تنیز دیو دا وی وخت د مهنت صورت ته په نزول کې سلور او یایم نمبر دی 74 پس د سورۃ الانبیاء او مخکې د سورۃ سجده را نازل شوه دی. مناسبت د مخکې سورۃ سره مخکنی صورت کی نفی عشرا کے فعلیہ وسوا اعتقادی و سرا اجمالا نفی شیعو صورت المومنون کی دا قائد و اصلاح دا شاقیدہ و سڑو دا غیر اللہ ناو دا شرک نفاک کی زړه صفا کی عقیده صفا کی تفصیلا عقلی او نقلی دلیلونه په ذکر کړي. دوه مناسبت مخکې رد شرک پیری وشو چې عمل شرک پاک کړي سورۃ المؤمنون کې پاغه باندې پیغمبرانو نه اجماعی نقلی دلیل درمه وجه سورۃ الحج کې بیان د جهاد او د هجرتو ندلتا و مسئلہ بیانی چه دسم دفارا جہاد و حجرت کی گی چه آغا مسئلہ توحید دا عورت دا اشراک کو دے سلورم وجہ سورۃ الحج کی بیان دا حج شو وازن فی الناس بالحج. سورۃ المومنون کی آغا عقیدہ ذکر کئی چراغین بغیر حج نہ قبلی گی بلا وجہ سورۃ الحج کی وعده نصرت اکڑا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُ چه سوک دا اللہ دا دین خدمت کی نو اللہ با داغی مدد کی. سورة المومنون کی بشارت دا فلاح قد افلح المؤمنون قد افلح المؤمنون مؤمنان کامیاب دي او کافر ناکام دي. سورة الحج ابتدا شوی وا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. سورة المؤمنون ابتدا و بشارت تا قد افلح المؤمنون چه قیامت کی کامیابی پہ ایمان باندې دا اسباب د کامیابی هغه ذکر کړي. سورۃ الحج آخره کې او فرمایل فنعم المولا ونعم النصیر. د سورۃ المؤمنون په ابتدا کې اسباب د نصرت ذکر کړي چې په کومو اسبابو باندې الله رب العزت مدد کړي نو هغه اسباب ذکر کړي. دعوت سورت اسباب د توحید او رد د اشراکو اسباب د توحید دے عورت د شرک فعلی او اعتقادی عملی او اعتقادی شرک رد کئی. د دې مسلې د بیان د پاره سورت پنځه سبقونه دی پنځه بابونه. اول باب یولس آیاتونه په هغې کې بشارت مؤمنانو ته او د عذاب نه د بچ کېدو عملونه. هغه اعمال ذکر کوي چې بنده پرې د عذاب نه بچ کېږي. د دولسم آیات نه تر رکوع تر اخره دویشتم نمبر آیاتو پورې دویم سبق هغې کې دلایل عقلیه په توحید باندې چې دا مسله د توحید د هر چا عقل مني. د دیرشتم نمبر آیات نه آیت نمبر پچاس پنځوسمه پورې د انبیاو نه نقل په مسله د توحید باندې چې په دې مسله کې زه یوازې نه یم او چې چا دا مسله نه ده منلې نو دنیا کې هم د هغې تنزلو چې چا منلې وه نو د هغې ترقي او عروجو. د شپېتم آیات نه تر آیت نمبر ستتر و او یایم پورې اول دلیل نقلی اجماعی پرد د شرک فعلی باندې بیا د خلکو اختلاف او د منونکو اوصاف او نه منونکو تا ډېرې زورنې. اته او یایم اټهتر نه تر اخره پنځم سبق دی په هغې کې دلایل عقلیه دلائل عقلیا او زواجر زجرنا او یرا ذکر کئی پوک دو باندے چه بکوا مسئلہ سورت شروع کڑو قدف لها المؤمنون داغی پزد ختمی انہو لا یفلح الكافرون فمنس کے راوڑو فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہو اشارہ دا چه فمن آمن بلا الہ الا اللہ فهو مؤمن وقد افلح المؤمنون ومن انکر بلا الہ الا اللہ فهو کافر وانه لا يفلح الكافرون چچا ومسئلہ توحید ایمان راوڑو نو آگا کامیاب شو او چاچی دا مسئلہ توحید نے انکارو کو نے انکار کون کے کافر شو او کافر کامیابی گینا نو آگا تباو برباد شو تباہ و برباد شو امتیازاتو کی اوصاف دا کامیابی دا کامیابی صفتنا دا قومنو دا عروج و دا تنزل اسباب دا زوال و دا ترقی اسباب چه قوم کامیابی بیگی پسو او ناکامی گی پسو داغی اسباب دلیل نقلی اجماعی پشیر کے فیلی برد باندی در طول و پیغمبرانو نا زواجر کثیرہ ناشنا ناشنا زورن یا زواجر تذکرہ دا برزخ ومن ورائهم برزخ قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون سورت د مکی دور سورت تے آدم ینزنی دور ادغا وقت کی نبی علیہ السلام خکارشویو ملگری شکمدنو خکارشویو او دعوت د پتینا خکارتا رسیدلیو جہری دعوت ہو مسلمانان ہوا کافران سر میل میلاب کو خبری و قولی پدی خبر و تذکرہ و کیدا چمنگ با کامیابی گو آزمنگ دعوت دا کامیابی دے او کافر و باویل چنا کامیابی زمنگا دا زمنگ میشن زمنگ پروگرام دا با کامیابی گی آغای قومیت او نسلیت لدعوت ورکو چه زمنگا دا عرب و حکومت اغب رازی او من عرب بکامیابی گو مقابل کی دا نبی علیہ السلام دعوت اغد لیل الهیت د وحدانیت رحمانیت د الله ربانی دعوتو چلس نسلون اپریدی قامون اپریدی مالون اپریدی دا اللہ رب العزت شئی ارسا اللہ لور کے نو کامیاب بشئی ارسا اللہ لور کے کامیاب بشئی پدا سے پس منظر کی دا صورت راغل دے دکا دعوت رو رو خوریدو انبیاء کی اوائل سورة الانبیاء کی قلم یرو انا ناسل اردن قصوها من اطرافها گور اینا نازم ضرورو پا کافر را تنگی کی انا ناسل اردن قصوها من اطرافها نازم کسی دا زامن با کافر و راتنگو دخل گزرون فتحکی گی آشدکم قبیلی زر فتحشو زاغی اسمک با بیاد کفر دپارن استعمالی گی آغاو دی اسلام دپار استعمالی گی آغا اسمک رو رو دا اللہ پا نمکی گی او اللہ رب العزت پسے لات کی گی او حد شدا ویل چه ابراہیم بابا امدا چگا ویلوا وازن فی الناس بالحج یا تو گر جالن فالا کل غامری یا تین من کل فج نامیق اوزنا للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان اللہ لا نصرهم لقدیر ولینصرن اللہ من ینصره لتکونوا شهداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا دا گورینا دا انسانیت دعوت اغیر اوڑ دے او ظالحو باطلو چه چکم غیر مشن لدعوت ورکو داغید ناکامه اعلانو سو لئی اخلقو زبابا ولا اجتماع اولا اغاج زانی فدی صورت ویل فدا سپس منظر کیو قد افلاح المؤمنون دا قدام نزول کی دا انبیاء نرستو قد افلاح المؤمنون ایمانی نقطہ نظر والا کامیاب دی ایمان چچا کیون آغا کامیاب دی چچا آغاز دنو نظریہ عقیدہ پا اللہ و پیغمبر آغا صحیح شوا اور آغا دا پوخ یقین راغے چیزو زمار صدا اللہ دی دا جیان عرص چیزی ندا دا اللہ دی زد آغا دا عبادت اور دا آغا دا تربیت دلان دیم زد آغا غلامیم چکل ادا یقین پوخ شو پدی یقین اندامون استعمالی گی او پدی یقین مالون استعمالی گی او پدی یقین مانی ددی استعدادون و طاقتون استعمالی گی پدی یقین محنت کی گی ادا بدا کامیابی ذریعہ بھی زگزار انسان فیتری دعوتو او د دې کائنات ټول دعوت داري د انسان ساخ او جوړخ دې طرف ته دعوت ورکړي د انسان ماحول چاپیر سل ټول کائنات دی ته دعوت ورکی دی دا پیغمبر دی دعوت کی آواز نو نوح علیہ السلام نوالی تر عیسیٰ علیہ السلام پوری ټول انبیاء دا دعوت ورکړو چې یا قوم اعبدوا الله ما لکم من الہ غیرو رسول دا یو اعلانو عبادت سلطنت د غیر ختمو وقومهما لنا عابدون بوتان نړول د ګټې او د خاټې او د غوښې د ټولو انبیاء کرامو دا میشنو دا پروګرامو او چې څنګه عقیده صفا وه نو دغه شانتې عملم کلوا من الطیبات وعملوا صالحا عملم د شرک پاکو دا خدا انبیان و رسول آل آل آل عبادت و حکومت تقسیم کو او هریو دخپل ازم او دخپل قانون فسائل و ایل شورو کل دخپل ازم او دخپل قانون فسائل و ایل شورو کل کلو حزبیم بما لدائیم فرحون د خپل ازم او د خپل دستور او د خپل قانون فسائل ویل خو چې چا زړه الله له ورکړو هغه یې په سر رب منو چې موږ د هغه د قانون او د هغه د عبادت د لاندې وو هغه یې چلېدل لګیا وو چې کوم متکبر وو هغه یې په دې باندې ځان سپک ګڼو چه مون بلا اللہ قانون تغارب دو اغیی تبایی پا دنیا راولی تبایی راولی کب دلیلنوی ونمان اللہ حالات پی راولم حالات انہم خبردار نشی ماحول و تومنوی و بیا خامخا اغل ریکول غاری چه صفحه سای نختم شی اچه کل درسی سنگین حالات جوڑی گی او با دنیا کی پاغی اور بلی گی تو آیا درسی چه قر رب ما توری انی ما یوادون رب فلا تجلی فی القوم الظالمین اگر قی نماتی و طرف تکا نزید زایری اپڑا زپڑا داری دا میشن نوان رئی دی بارمان کئی چکل دا دی ماحول سر کی پٹی کی دا وقت کی او چکل دا حساب کتاب میدان کی سر کی راوی کسی بیدار شی بیا بوموئی شاخرشنا منا فینودنا فیننا ظالمون اوس ټوکی کوي خو بیا به دې دنیا پسې ارمان کوي دې خیالو چې ګینې دې دنیا ته کرکټو راغلی دي او بس راغلی دي نو مقصد د کائنات او د انسان هغه لا اله الا هو چې سلطنت د الله قائم شي چې دا نوی قانون دی چه لا یفلح الکافرون ٹھیک تا انسان دی دوی عمل کی محنت کی کمی کو تاہیر عزی قر رب اغفر وارحم وانتا خیر الراحمین دا سورتو پوشوی پی اللہ قر رب اغفر وارحم وانتا ارحم الراحمین فدا سے پس منظر کی دا سورت چه کمدن راغلو آغا وقت گورا معاصر نبی علیہ السلام چکم منکرینو ده نبی علیہ السلام او ده نبوت حمزولی چکم منکرینو آغا وقت کی آغا وخی گورا آوست گورا او داری اتونو سر لگوا ساو دا محدث پتکی یقین جوشی چه واقعی قرآن کریم محدث تے لنلی منکرین نبوت او دا نبوی بیشن باندی بد گمانا آغایم داوی دا خبر کئی چاغه زمانہ بل او اوس په بل زمانہ او بلبل په باغ کې ناشته کوي دغه ترانه اوسم دا وی وای زه وی چې مسواک کې کامیابی ده بړی وو نو دې کې کامیابی ده توحید زمانہ نو دې کې کامیابی ده می خلقتم له صورت او ملاکم زیتوی دی اکا زور امام او زاری ترائیز ہوتی زور امام زاری ترائیز ہوتی مخالق سغمی تو رسیدل مونگوی سغمی خدا دی نزدی دا نزدی دا اسمان تو خیجا و دا بندتوب نبنوزی بندتوب نبنوزی اسمان تا خطل دی او فاغا الى عبده ما وحا سبحان الذي اسرا بعبده لا مکان تتل ده خدا عبدیت ننه واتل ده تجیاز کی که ناستی معمولی غنزه که اخکاری از دون چه معمولی وریز سرشده خوشی بی اختیار روای اللہ خیر یا اللہ خیر یا اللہ خیر یا اللہ خیر بلکل بی اختیار مومنین راتلو وریزو کی گرسو بلکل گرسو دو وریزو جیازی اوپر سرادی رنے لگی پیتا بڑی چی کنی جیازی اکسیڈن رکو خزی انر طول آنو خودو پردہ پیجندہ آنے چی کمدنو برکا پیجندہ آیو صورتی آسینو یا اللہ خیر یا اللہ خیر یا اللہ خیر پاگی کتفاق از ہے کہ بیا اللہ خیر وائی نا او که جیاز سو خوشنو سو چلو سو کپا خر سوری نوم دا اللہ بنده کپا جیاز سوری نوم دا اللہ بنده دا کما خبران چه بطور جنگ کونو دا اللہ بنده چه بطوپک جنگ کینو دا دیو دا شیطان بنده سو آدیو دا بل چاسو چه کلی پا کلم لکل کول نو دا اللہ بنده او چه کلی با بالپین او پا کمپیوٹر او پا موبایل لکل شروع کلل نوز ده خفل خواهش او ده بنده بنده سو چه سمره ده اسباب او نعمت زیاده ده پا کردار چه دوم رستا شکر زیاده ده چه اللہ رب العزت مال دار سو کلل آغا دور او دا دور یو شیدی قرآن کریم آغا ذکر کی ابتدا نویل کامیابی پا ایمان دا پا ایمان دا او افلاح پلاح ٹک تدا چه قرآن کامل ذکر گئی دنیا سر قرآن دم رکار نشتا خدا نا دا چه دنیا مراد نی دا نی چه دنیا گیلی مراد نا دا قرآن زین منگل جوڑی آخرت تا چه زمانگا طول توجه پا آخرت پاندیوی خو قرآن پلاح مطلق ذکر کرده قدف لحل مؤمنون مؤمن پا دنیا هم کامیاب ده پا آخرت هم کامیاب ده خو مؤمن ویلی دی تا سوائی چه حکم پا مستقیوشی علت قیام نمبدیوی کتوائی چه مؤمنان دینو کامیاب دی زو دا آیات غلط کم کنه دا دی مومنانو دا ایمان غلط کم آیات نشم غلط آولے او دا مومنانو پر ایمان کی بفرق ہوا قرآن وی وانتم العالم ان کنتم مؤمنین مخی رسو آیات تو گورا ناغی کی نوچتواری نسو مراد دی وانتم العالم ان کنتم مؤمنین نو کامیابی او برتری مراد دا چه تو اوچت او کامیابی نو اوچت او کامیاب آپ سب آنے شناختی کاری ایمان نے آنے کاغذی ایمان نه دی دخلی ایمان نه دی قران کریم چې کوم ایمان یادی هغه یادی نو قران ایمان راواله او چې قران د ایمان کوم اوصاف دي هغه راواله او مسلمان دی هغه مؤمن شي اکا الله اکا وعده هغه الله دی او اکا وعده ده مؤمن کامیاب وو مؤمن کامیاب دی او مؤمن به کامیاب وي دا د الله رب العزت خبره ده لا تبدیل لکلمات دا د الله فیصله ده لا معقب لحکم دا الله فیصله په څوک لګیدونکي نشته چې دا الله فیصله بدله شي دا الله فیصله څوک نشي بدلولی مون کې به فرق وي هغه الله دی اکه قانون دی پای کې تغییر نه راځي خو زمونږ ایمانونه هغه ایمانونه نه دي هغه ایمانونه نه دي قرآن المؤمنون یادی او بیا دا المؤمنون لگا تشریح کی او لگ وضاحت کی چا کامیاب دی سو خدا وڑو کی خونتو دنیا گئے آرے چرا وڑو کی دنیا گئے سو اغیل والا رب العزت جنات الفردوس سر کی الذین یرثون الفردوس دید دید عمل آخرت شکل ذکر کی خود دنیا شکلیم جنت الفردوس تے د دنیا دنیا می اون جنتی او دنیا می اون عزتی دانه چی دنیا که با خواری بی عزت ہوئی او دنیا که با سفید لکه خواری او دیو چرسی و بنگی ہوئی قرآن کریم اغبر علی او با بی عزت کی گی ان اللہ یرفو بی آزل کتاب اقواما دا که دل نیچی او اوصاف والا مومن پکار دی دا گفتار صرف دا تعبیر او دا الفاظ و مومن نا دا الفاظ و مومن نا قرآنی مسلمان او دا قرآنی عقیدی والا ایمان دار اغا چو سمی او کامیابی اغا اوصاف دا ذکر کئی قد افلا المؤمنون اول یول سوایاتونو کې د کامیاب خلکو اوصاف د کامیابۍ صفاتونه ذکر کړي او آزاد نه بچ کېدو داغه اوصاف او عملونه یقینا کامیاب دی ایماندار المؤمنون ایماندار کامیاب دی الذین آغا بخصور هم فی صلاتیم خاشعون چاوی پو منزنو کی آجدی کو ان کی دی پا ملنو کی اولنے منز روڑو نو دینا مقام معلوم شو نبی علیہ السلام دا صلات تشریح کردی دا صلات تشریح کردی دا نن منکر دا حدیث و راشی آغا دا ہوئی چه قرآن کی کم صلات ذکر دا جدا صلات دی دا ویا نه دی چې دوی موز له زور ورکي موز له زور ورکي نبی علیه السلام تشریح مانی نه نو خپل تشریح کوي دا یحرفون الکلمه موازه خبرې بدلی د صلات اوصاف کی صلات چې کوم نه نو قرآن وی ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر حافظوا على الصلوات سره وسګه چې ته صلوات خپل تشریح کړي او چې کوم صلوات جمع اوري سره وسګه او چې وختونه ولوي اقيم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر دا چې کوم ځایه د صلوات تشریح کړي و سو ستای اللہ تنا تشریح رکم جائنا کہے دستو پی اوالا ہوا ہے پتہ بی بی اولا گی تیو اے اوالا ہوا ہے داتا نر جوڑا کڑی تا تم پتہ را چھ رکم جائنا ہوا ہے خلوم والا نالی دا منکر حدیث پرویز کړی دا او هغه چې کمنو اسلم جیراج پوری نه راغستی دا او اسلم جیراج پوری د سر سید نه راغستی دا دا سند دی خدای د پرویز نوم ناخلی وی بیا ما ته خلق منکر حدیث وی منکر حدیث وی نو یې نه چون چې کمنو حدیث معنی نه دا حدیث و خبر نه معنی او اعلان زه خو حدیث منم دا څنګه منل لیسته حدیث او دس وی حدیث منز شیم خی نموز اوقات خی نموز رکاتون خی او تو این داد صلات تشریح ندار او صلات دان نده بلچه صلات تی ما بدا کتاب نمو مغسطو صفو امو ایلو خلق خبر ادا سدا چه بیا بیتا سوالی دان لده ادا سی خبر ادا و زمان اخلی نده خدا دا غلط خبری نخوری خدا دا چه دا چه کندنو نو پرویز منکر حدیث دا غط شریر که غامده ای کئی او یا دا غامدی لکه اشرب یه کئی آغای کئی او نور ای کئی نو دا منکر حدیث پرویز دا خلومی نشی اغسطه دا خدن نه بی خدن کم یارتا ہوئی چه سره پلوم خصوص کیجی شرمیگی آغا وسا حوالی سیلمی چه سره چه کمدنو داغی پا حوالت کیگی شرمیگی چه اوستا حوالا اخلم بیا بخلا کوئی چه دیکھو منکری حدیث تے منکری حدیث تے صلات نبی علیہ السلام منز دین سن وائلی را و امودو اصلا منز سن او نبی علیہ السلام وائلو مانا کاما فقد کام الدین ومن آدما فقد آدم الدین چه منزی ادراو دینی ادراو چه منزی اوناراو دینی اوناراو دینی اوناراو پلی منز کے سشتا چه منز منزی نبدی کے سشتا معراج دا مومن و تاسی نوی نلی منز خاصیتو نشتا و کمون وایو منگ تا حاصل ندی نو منگ منز لرے کرے زمون منز فرطو دا منز دے منگ تا روسا سو چالس کالا طالبے اوسو چا سرد ملاتوب نشل کالا اوسو زمونگا تا روسا بورے پا منز محنت کرے ندے نو منگ منز کرے ندے نو منگ صرف منز ہو رو بزر رزان تکلاس ہو منگا نو موز قیان تا سوچ کرده نو موز رکو تا سوچ کرده نو موز سجدی تا سوچ کرده نو موز قیدی تا سوچ کرده نو موز مقصد تا سوچ کرده چه دا دی کمدنو زمون پر روحانیت سا تاثیر کی اور دی دی کمدنو دا بنده پر انسانیت او پر زندگای پا دی سا اثر دی سا اثر دی قرآن کریم چې کما سرات ذکر کری منگا غنی دی را غستی غر غر حدیث خبری دا اقیم صلاة لی ذکری ان صلاة تنان الفاشاء والمنکر ناسی نورم دی والذین معلوم شوا چه پا اعمالو کی صلاة اهم سیز دے صلاة چه دے اهم سیز دے لکا خبر اگو بس خبری منگا نا لکه کمنګ لکه دانم خبر اوسو کنه اوس مو صلات یې هم راغله کنه کمنګ یې ما ستن مونږ ته سوچ کو هغه دا زمون علم دی بس خبر وا کا پای کې ولي کله شو او ورې دا په دې وګو په دې وخت کې راشو خبره ختم او یې واقعي ښه امس دا نو یې بس خبره بس دا ما ستن مونږ به اوس ان شاء الله کې خیر راشي او چې منګ بخښي نه کم کو 1 2 3 تک په 1 2 3 به منګ کو باغی کې مونږ فکر نه کوو دا زمونږه عملی جذبه دا زمونږه عملی جذبه پدې ماستون مشکل نه پدې کې سوچ وکړو بل ورځ میاش پس چې کلی تلارشي او بیا خبره بالکل تیرې فلکا او خدای دې ډیلیټ کای نه خلک کې دې شي ډیلیټ شوی او بل بیا خبره ختم شو دا زمونږه عملی خواري دلته عملی مهنت تر دې پوری چې زمونږه خپې او سیس پویګو چې دا خدای خپې او سیس پویګو چې دا بد دی او چې کمی په 1 2 3 مونږ کوي په قرآنی د څه وې سره دې مونږ د پس کم کارو که کمی کافری دې کون نکړي ځا خو لکه چې ډیر شي او پینځم انت به مخکیو کی کنه سورہ پینځم انت به مخکیو کی په دې پینځم انت کې وای څه کوي سو اول زب یا بل څه کوي اګه دې کې تا کم داسې همکارو کو چې هغه دې کمندنو لکه په دې کړ سره ډیر خو ریموز نه خو دا څه سو چې په ورځ دومره زر ځان پاره او کو شو کو شو کو شو کو شو کو شو کو شو کو شو کو شو کو شو کو شو کو شو تو ب استاد تو کجه تا پلر تو کجه تا خیزن تا بیت خدی خدی خدی تا دوام دوام بیت راغل بیت تو کجه تا چیزی مونی گرلم گترو دار تا لب درابی مونی گرلم گترو دار تا لب درابی خنوم خیر دار تا پلر تو کجه تا دست خبر تا مون سنگ خدای پاک سر کوش پنگ تو خیر دوست تو پاک تا پاک بگو تا چی بدون تالی دیپلر بدرم تا بدرم تا پتا دار تا خدای پاک سر دست خبری که دار تا سوچو کجه تو چه دار مون سنگ کو دار دست دار دکې دې واضح وایا برابر وایا تا ته چا ویل چې په سورته نبا وایا تا چا ویل سورته بقره په کې وایا تا چا ویل سورته ال عمران په کې وایا سورته کوثر په کې وایا سورته کوثر هي الحاقه ثم الحاقه وما ادراک ما الحاقه دا دې دی یاره بس دا کوایا پد ما وایا په ادب وایا په احترام وایا دا موږ سورہ سات کې سر دو په دې دې کې مو سبحان ربي الاعلى درې ځله سوام دا مو په تصور کې وایو دریزه دا څه وزره چلو ټیک شو بس وزره سوب سوب سوب چې څنګه کومو موبایل ټچ نو مونږ نو هم ټچ سیستم صرف ټچ کاو سوب الی اخره سوب الی اخره سوب الی اخره بس خبره او لکه دا چې سر کېږي دا څه څه کېږي چې دي بالکل لکه نا پا منکی دی پا منکی منکی سر کی بھی اوچت کی نا سنگا لکا دریزا لدی سبحان ربی دا ادنا دا ادنا سبحان ربی الاعلا دا دریزا لسا شده لکا دی لکا تاکی دل دی بگا برا خودیر خدی کنا لکا صحابوی عام مز نبی علیہ السلام چو عام مز تشی من تخمینه و لگو لکنا و نبی علیہ السلام پا کلز دل سبحان ربی الاعلا بویل انہم لسی و یعول سمسی لس لکا تا قولاری کنا خلکا لس یا نهو یا یعولس خلکا دا دا نبی علیہ السلام دا عام مستخمینو اگر ای خلقو تسبکونا نو خولو اگر دعوت کار نکو اگر درسونا نکو مون وای دا مون سبکونا وایو او مون تر دین کار دین مون دا کار کو او چې کم دین لین اغیل مون اپو دا غبانی تبرونو بانی درز ورکو درز ورکو د ایمان په صرف صلات راوړل الزینا هم په صلات او صلات کې رکوع شته سجده شته قیام شته ټول ارکان دي کنه هغه ټول کې راوړل څه شي دا خشوع الزینا هم په صلاتهم خاشعون راکعون قائمون ساجدون قائدون انوي مسبحون حامدون دنوي مصلون دنوي سوي خاشعون معلومه شو چې د مونږ په کارونو کې خوشو ډی راهم د ایمان په کارونو کې مونږ هم او د مونږ په کارونو کې خوشو هم فقہ چې دا نو دا ظاهری مستق کوي ظاهری مونږ ظاهر مونږ برابر کول ځکه صلات په علی چې شریعت برابر دی د نبی علیه السلام په سنت برابر دی صوفیه کرام باطن مستق کوي منګ باطن ته توجه نه کړی چې موږ به ستوایو ستنوایو په فی صلاتیم خاشعو چې په منځونو کې لري الله ته عاجزي کوم کی توجه کوم کی الله رب العزت فکر نشته الذين هم فی صلاتهم خاشعون هغه بصور چې منځونو خلو کې عاجزي کوم کی الله ته دیم صفات والذين هم عن الله مورزون او بصور شغيل فضلنا مورزون اعراض كون كيري مغرون كيري او بصور هم عن الله در طولنا اللي الله خلاف دی چا شرک دی شرک دی نو شرک اعتقادی او دا عملی نام خڑی دویم لوی اللہ و معصیت نافرمانی دا زکتا بی حودہ کار دے لغو آغوی شپاغی کی عقلی طور سفائدہ نوی دیتا لغو ہوئی چا عقلی طور پاغی کی سفائدہ نوی اگر طولو نلوی بے فائدی چیز آغا جے کمدنو شرک دے اگر طولو نلوی بے فائدی چیز معصیت او گناہ را چراغی نمکھائی آن اللہ ہوئی او بے فائدی چیز آغا تعلق قلبی ضرب بل چالا ورکول دا غیر اللہ سرا دا محبت تعلق ساتل چاگا بانے ضرب آئے لے پا غیر اللہ بانے ضرب آئے لے یا پا رنگ باننے یا پا مال باننے یا پا نصب و وطن باننے پاگی ضرب آئے لے چاگستا دا قربانو مرکز چی اغستا چه کمدنو دا طول دا محنت مرکز چی ستا محنت طول اغیلی دا اللہ مقابل چی زنا کاغا مالی کاغ کل علکی کاغ کل جنائیوی او کاغا خوروی وطنوی خستا دا قربانو مرکز دا اللہ مقابل کی اغو گرزی اغو گرزی او سال طول محنتون و خلاصا اغو گرزی دا دین اغاق اللہ غبرا نشت دا اللہ غبرا دا دی وجنا چه سوکو اغا دے کمدنو پا مجازی مینا کی مبتلاوی اغا لداغین توبه استل توبه استل او داغی گناہ ازاله کول لری کول دا پاغ فرض دی پاغ فرض دی اغاثت اللہ فان کی امام ابن قیم رحمه اللہ پدے باس کرے دیر امام ابن قیم آغوی چرچاد و سور حسنو سرا کلو مخلو شکلو سرا مین ارالا پاغی مینی گی نو دا دیب و مشرکی گی او زلیم او دا دا خاتمہ و بکفر کی گی خاتمہ و بکفر کی گی خاتمہ دا دا خاتمہ چی دا دا پا ایمان نکی گی چی دے بدی سی زنوبان نی مینی گی کل آلک پس روانی کل جنائے پسی او اچھی زندگی چه کندن تی رئی رومانی زندگی تی رئی کچر تا غیر اختیاری راشی نو اغیل دوام ورکول حرام دی یعنی اغیل بسی بھی اگر زیدل اغا تا تیلیفونو نا کول او اغا سارا چه کندنو ناس تا کول نا خورده پی اختیار کی دی او دیر اغیل دوام نوار دی او اختیاری طور اغی طرف تا میلان کول اوز خوش کمده رو پیشن شوه دی پیشن شوه دی آن گرزی بده پسی شانورشا کشمیر رحم اللہ تعالی فرمائی لی دی چه دا مرس پچا کیوی واغن اللہ دا قرآن او دا دین خدمت ناکلی بیا فرمائی لی دی چه او تانوی رای مولام ذکر کردی چه خلق کوئی چه حافظ شیرازی دے عاشق مزاج ہو دے عاشق مزاج ہو او مجازی شکو بکی نوی زمان چه دا خبر غلط آ ذکر شانورشا کشمیر رای مولام ہوئی چه دا حافظ شیرازی او سپارہ تفسیر موجود دے شاگر او سپارہ تفسیر لکلے دے نو اکدہ کی دعوے نو دنب اللہ دا قرآن خدمت ناغستا اغا پا کلام کی دا اللہ دا محبت نقطی پرتی دی چچا زرف غیر الله بایللوی راغن الله د خپل محبت خدمت نالی د خپل محبت خدمت نالی او دا خطرناک مرض دی عن اللغو مورزون دا غیر از کمدنو مخ اول پکار دی شیخ اسادی بوستان کی ذکر کری دی ندادن دا صاحب دلا دل و پوس ندادن دا صاحب دلا دل و پوس گر اب لحی داد بے مغزوس ندادن دا صاحب دلا دل و پوس چه سوک زڑو آلوی او چاکی اقل وی راغ اخفل زڑو پسرمنو نبائلی پسرمنو نبائلی گر اب لحی داد بے مغزوس کئیو کم اقل اغا پسرمن بانی زڑو بائلی بے مغزو گوست اغا لیوانے دے او خوئے دے مائے صرف وعدت کسے نوش کرد کہ دنیا و عقبہ پراموش کرد مائے صرف وعدت کسے نوش کرد کہ دنیا و عقبہ پراموش کرد چاچ دا اللہ دا محبت شراب اسکل ناغل دنیا و آخرت تر تیر شیویا بس آبیا صرف اللہ تا متوجیوی اللہ رب العزت تا متوجیوی مولانا رومی وی اس خرابا حیوبا قیوم دار اس خرابا حیوبا قیوم دار با مردان باشد اشخ با مردان باشد پائیدار مین دا اللہ سروکا شفنا پی نرازی اتدائی سرمین اکائی چپاغمان فنا رازی فنا پی رازی آن اللہ وی موریزون دا عشق مجازی دا ازالی دا پارا عالمانی او طریقہ وی تصور دا قیامت تصور دا قیامت چه سرے ردا سو چکی چ اللہ رب العزت بما تو وی چه تا ما سر امین نکولا و زما مقابل که نور سر کولا زما مخلوق دا وجن زما دا پیداشی و حسن دا وجن ریز پریخو دلم او زما مقابلا و زما دشمنی دا شور اکلا ایو تصور دا قیامت دویم د داسې کتابونو مطالعه نه کوي چاغې کې د الله د محبت تذکره وي د الله د محبت تذکره وي لکه د امام غزالي د حافظ ابن قیم د حضرت ثانوي رحمه الله داسې د الله والو کتابونه دی ګوري درم مجلس د عالم ربانی مجلس د عالم ربانی د یو نیک عالم مجلس کی لیکنی چپاغی کې د الله رب العزت تعلق زیاتی دا اللہ دا محبت خبری پکی کی گی رضا سے عالم مجلس کی دیکھی سالورم لا الہ الا اللہ دا کلمی طیبی ذکر دیکھئی دیر دیر اوزر کے رضا تصور راولی چپا دے اللہ میں خل سینہ جا روکڑا پر اللہ باندے میں خپل سینہ چیدانو دا جا روکڑا دا ضرب طریقہ دا بیا علمانی ہوئی سالورم دینزم دا دوا دی ہوئی اللہم طاہر قلبی من غیرک ونوی قلبی من نور معرفتک یا الله یا الله یا الله دا دواری کثرت سره وي. اللهم طاهر قلبي من غيرك ونور قلبي بنور معرفتك. يا الله يا الله يا الله شبچاس بغم طريقه شساس رايز کم دنو زړه تعلق راغله ده راغنه ده ظاهري بایکاټو کی داغه مجلس ته ډیر نه دي اغه خواته دی نه دي اغه سره ډیر خبرې نه کوي ډیر خبرې نه کوي داغه فنا اگر ځان ته متصور کی او دا خبر ځان لمخې تکی دي چې دا سماج سوې خاتمه سبب دی. بل ادا دا عن اللغوی دے فضل کارونا نکی فضولیاتو کی خفل وقم نزائے کی دعوام و دا طالبان ام فضولیاتو کی وقم نزائے کی خلق و تاغا مسائل بیانی شاغا دا وزیفی دا عبودیت سر تعلق لگی فضل و مسائل و باندی دا خلق و وقت نزائے کی فضل و باندی جا کمدنو مناظرے نکی آغا خبرو تا سوچ کئی چکمی جا کمدنو چکمی دا وزیفی دا عبادت سر تعلق لری مطلب نیکان آغا دی نیکان آغا دی شاغی دو وظائف و دو عبودیت نا نفارغی گی خسوک و سر انخلی و دیوی ما سر وقت نشتا ما سر وقت نشتا وی بحلول پلا را تیری دو نشر تا دیو مولا بل سر انخطیو باس فاندی باس واندی او دا یو ځان ته نیکم وی چه زده کمدنو لکر سیدلی ما او دا یو مولا سرا اغا سرا انخطه و نو بحلولوی ویچی خوش گفت بحلول فرخندخو چوب و گزشت براری فی جمجو چی خوش گفت بحلول فرخندخو چوب و گزشتا براری فی جنگ جو یو ملاوانی تیر سو صوفی ملاو او مناظره کولا او سڑی سر انخطه و بحلول دیر اکول خبر اوکلا اوی ویل اگر ایم و دائی درست بشناکتے بپای کار دشمن نپرداکتے گر ایم و دائی درست بشناکتے با پایکار دشمن نا پرداخته دا مولا چه ده دا زانتا چه صوفی ہوئی دا پا حقیقت نو پوئی گی دا سه زانتا صوفی ہوئی کده پا حقیقت خبر وی کده با دا مولا دا دشمن ده دا وقت زائی کئی دا وقت زائی کئی کده با دی کمدنو دا سرا نوی انخطه دا سرا با نوی انخطه ودایو سوچ پکار دے. حضرت تانوی رحمه اللہ ذکر کئی چه لغوی ادنا مباح تی ادنا دے لغوی چی دی نا مباح تی و دا مباح نزان بچکول مستحب دی زکا کم سڑے چی دا مباح اڑی ردت چی نو دے بیا مکروحاتو کی انخلی او چه مباحو که دیر زیاد چه کندنو مسغول شو نو ده ده اهمو کارونو ده با نقصان رسی اهمو ده با نقصان رسی نو آغا فرمائی لی چه صوفیاوی اشغل نفسا کا اشغل نفسا کا قبل ان تشغل کا دا خپل نفس مصروفه ساته مخکې د دی نه چې تا مصروفه کې په ګنا کې تا په ګنا کې مصروفه کې خوی مصروفه ساته په اهم سیز کې که مباحو کې تا ډېر مصروفه کو لکه پرس کې یو سړی هسې بېڅه په موبایل کې ګوتي وي فټوان نو ګوري د جنکو درکا فلمونه نو ګوري فضولیا ګنا کار په کې ډوکی ده مباحو کې ګوتي وي مباح یعنی ګنا کارونه موبایل کې ډېر دي فټوان قتل فلمونه قتل فټوان په اصل داسې د جنکو فټوان قتل دا حرام دي دا غزال خبره ده خو لکه دک کشان پکې لګیا دی او سیاسنی ګیمونه چې هغه پکې شرکیه دي او د جواری دي هغې جواری کوي جواری پې کوي باقاعده پې جواری کېږي په موبایل باندې او هغه خو حرام دي خو مای چې دی هسې لګیا دی هسې بېسا کله مې څه کړي کله را کړي او اوس به کې کوتي وای اوس نو دا مباح چې دې دې کې ډیر مصروف شو نو دې په لدې او اهم کار له ضرر ورک کوور نه کو اهم کار له ضرر ورکو دې نیمه مشغولتي اله نور اله بل دې دې مصروف او ډر هغه په مباحو کې مصروف شو نو زین به بل طرف ته نه متوجي کیږي نو مباحو کې ډېر مصروفه کوا که مباحو کې ډېر مصروفه کوا تا په ګنا کې مصروفه کوي په ګنا کې ولې مصروفه کوي دا د نفس چالونه دي د نفس چالونه دي چې ډېر په مباحو کې مصروفه شوي ورسره به بیا چې کمنو مکروهاتو ته وراوړي د مکروهاتو نو بیا بل څه ته وراوړي دویم هغه ذکر کوي چې د دې لفظ نه معلومه شوه دا نه چې صرف شرک ته تو ما خو د شرک نه ځان بچ کړی دی قرآن لغو ذکر کړی ده لغو ذکر کړی ده نو شرک یو فرد دی دا یو فرد دی ته یوازې په دې نه خلاصېږي په تعلیم صاحب ذکر کوي چې دې نه معلومه شوه چې ژوند اهمه سرمایه ده وقت چې دی نو دا اهمه سرمایه ده نن زمونږ د طلباو نه او د علماو نه چې څومره وخت په فضلو کې دغه کېږي ګناهونه پرېږده خو فضلو کې زمونږ وخت ډېر ضایع کېږي او چې کوم کس یو خو دشمن دی دشمن زمونږ وخت نه ضایع کوي چې کوم زمونږ خود دوست دی د ټولو نه غټ د وخت قاتل زمونږ هغه دی د وخت قاتل زمونږ هغه دی چې کوم خود دوست دی زمونږ او خو سره مینه ده اکه زمونږ د وخت د ټولو نه زیات قاتل وخت چې دی دا یو اهمه سرمایه په دا به فضلو کې نه دي ضایع کول په کار پر دې آیات نه دا معلومه شو چې وخت اهمه سرمایه ده په فضلو کې ولې ضایع کوي والذین هم عن اللغو معرضون دا اوس چې عالمي سطح باندې وګوري نو په اسلام کې به لغو نه وي نو وګوره نن د مسلمانانو وقف په کرکټ څومره ځای کېږي کرکټ بلکې طالبانو مولان به کرکټ کوي د قاریانو ټیم بریم لیدلی د قاریانو ټیم د طالبانو ټیم بریم لیدلی چې چوټیانو کې چې کمنو دی ټیم جوړې شرمېږي نه لا ينبغي لقاري القرآن ان يجهل مع الجهلاء حدیث سے چې قرآن عالم دی او قرآن طالب دی بدله جاهلان او بشان کار نه دی پکا چې دې کور چې کمنو موبایل فلم تناسته او امیر اوري موبایل فلم تناسته په دې په ځو سبا نه ځان د طالب وي او قرآن عالم ځان ته وي هغه فرض وزل نه دي او دې فرض وزل نه دي نو په دوه په هغه کې څه فرق دی څه فرق دی لږ دې سوچو کی ځان سره اغوم چې لور شي جمعه سره کار ته شوی د دنوم شوی او اغوم کرکټ ته ولار دیم اغوم مجبوری دیم مجبوری علی الله وی مورزو لا ينبغي لقاري القران ان يجعل مع الجهلاء ثم تکمنو په پیچ کی ولاری شرم دی خو کله دې شرم لکای کېدلې نو پرې زونو پورې و دومره غټه و چې جارو ته باجت نه راته دې خپل کار و د الله دې بوم جارو کېدلې او مدرسه په خپل جارو کېده پر دې شرکار و خوتو شرکار و خوت اما بیا طالب هغه په مدرسه کې کرکټ کوي نو کرکټ چې کوم دا خور دشمنانو را استلې دی لري چې را دی وخت په فضلو کې صرف شي فضلو کې صرف شي نو کرکټ څه شي دی چې پای کې لګیای ان الله وي د مسلمانانو اسلامي عالمی طور د دوی وختونه دا په فضلو کې نه ځای کیږي ټیکتا مازیګر یا ستیم طلبای کرام د خپل مزغوده تازګی لپاره او عبادت کې تازګی او د صحت برقرار ساتلو لپاره صلوب کوي وو دي کې هغه کې څه بدی نشته بدین یت دی کوي انما لامرئ ما نوا چې د درس برابر شم خو کینم مل نوم سوکم پاږی کې د کمنو کافر سره مشابهت نه کوي کنه بل کې منډه دی وای ګټه دی ولې خیر کوي کبر دی کوي بدل باندې کوي دې چې کمنو کرکټ کوي دا څه شی دی چې دی کوي نو دا لعن الله مورزون چې الله ونه چې کمنو دې مخه فضل کې به وخت نه ځای کوي والذین هم دا جنا مناظرین حضرات دیم په خپل خپل وخت ځای کوي تعیبو و اتعبو زانیم ستڑی کو آنوریم سکرل ستڑی کرل خپل وخیم زائی کو آنور وقتن کو تماشگیر وخیم زائی کو تماشگیر وخیم زائی کو واللزین آم آن اللہ و مورزون آکسان چاید فضلون مقرون کی دی واللزین آم لزکاة فائلون آکسان ورم مخ صلاتو رسط زکات راو منس کیا لیلہ ہوئے راو شکم قرآن مزید خیر معلوم اشوا چه دا لغو نزان بچ کول دا متمماتو دا صلات نانی چه دا لغو نزان بچ کول دا متمماتو دا چان نانی صلات نان دا منز اتمام پدی رازی چه سڑے دا فضلو نبچی فضلو نبچی چې فضلو کې ډېر اختی که نه د د دمون اتمام نه را ځي دکه چې تن کات نیت تړي که نه ما فضلو ته تللی ړه تللی یا بل نو اخبار یو ځای کې وي و تیر س دی کوي تو چې کافر نه کر دی اقبال کی تو سوچ سا کوي او رہے اور جکتا کوي او رہے و دا ستا خپله سجدتا کافر نه کې اقباله کہ تو سوچتا کہیں اور ہے اور چکتا کہیں اور ہے سا سوچ یو دے دے او ٹیٹی کے بل جائے کی ویچزا اللہ تا ٹیٹسوم او فضل کے دے خپل سنم دے غطر ٹیٹی کی خپل محبوب دے دے غطر ٹیٹی کی او اللہ دے منگا دے عشق مجازی دے بیمارے نو ساتھی دے رکا دازلن دے دازلو دستو راروان ندا گردے خپل شہر خدا دے کنا چی دے یو دے یو قبلی سر نہ قبلی محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے بس چی دالی فرس کا ساپ یو توپے پوری اومن خطا کنا چی دکا توپے زمان دی رکو خدا دکا توپے زمان دی رکو خدا پدی رکو کی با توپائی پس جدہ کی با توپائی مقاعدہ کی با توپائی غذاب النار کی با توپائی ار تین با پکی دا توپائی گیلی نو تاسو رو پی تجربی کڑی اونی آو ناید خبر نا چه تالیب چوٹی خواه خواه چوٹی کرنا چه دا سباک خیلی باز دا چوٹی خواهر مزفر و شادینا دا دا با رکو کن سی چوٹی سجده کن چوٹی چه زم چه را بیٹی که برا زم چه بیرا کی که بیرا اوز دا دا دا پچا پوری تاڑی لگه چوٹی پوری اعلان به رسوته او شی که بونه شی او با شی که بونه شی او ترو کل سی سمتا او احلان شم احلان فدر که ده سبحان بغیر ده لغوی ده اعراض نده موز اتمام نرز ذکر دار بسی ذکر کرل اعراض ده لغوی ده مصممات ده صلاح نده والذین هم لزکات فاعلون آغا خلق چه اغای زکات لور کون کی دی زکات کون کی دی نیو اجمالی زکات داو اجمالی زکات چرے وداو زکا دا غیر سر احسان چرے دا غیر سر احسان دا پا هر دین کے ہو او هر وقت کے ہو و تفصیلات بیا مدینہ کے حال نموران دا زکاتنا اغا زکات مالی دے احسان مال غیر مراد دے دویم اغا کسان چرے دا زڑپا کی قوم کی دی تسکیت النفس دا اعراض عن اللہ ہوئی طریقہ خی چه دلہ ہوئی نو اعراض سنگ کی گی دا غیر طریقہ خی آگا دا رہی تسکیت النفس کا تسکیت النفس دا وقت تیرے دو سرا وقت تیرے دو سرا نمونہ استلاحات بدل شی لگر عالمان اعتباد ہے فخواہ اعتباد اعلان رسطے و تتقلید ہوئی دا څه مسله خو نه ده ټکه ده بدل شنو بدل دي شي دا رنګه مسالې را ایستلو مسله بیانولو دې ته رسو فقه او اجتهاد وي نو ویلې وته دا څه خبره نو دا شان دې تسکیه تو نسته رسو تصوف وي نو ویلې تصوف ټکه په قران کې نشته نو تسکیه خو شته کنه لز زکات یو زکیهم بس تسکیه وکړه لز زکات فاعلون لکه څنګه چې فقه کې خلکو غلط خبره را دنه کړې دي مازه کار کوي په دې تفسیرونو کې غلط تفسیرونه خلکو کړې دي ګنې دي ها قرآن مجید په بدنامي ها په دې حدیثو کې موضوعي روایتونه شته کې نشته ها په حدیث په بدنامي په دغه شانتي په دې فقه کې په فقها او خلکو موضوعي خبرې ورته کلی دي په دې فقه هم خرابېږي او ځنې ملحدینو بيدینه خلکو د تصوف په جامه کې تصوف بدنام کړی دی نو په دې باندې تصوف بدنامیږي نه بس چې کوم غلط څه دی هغه ته لري کا چې کوم تزکیه تو نفس سیوا د سنت سره هغه واخ خوز ما صفا و دع ما قدر او مگر زدر پدر والذین هم لزکاة فاعلون او خلق شغی لزکاة فاعلون دسر پاکی قوم کی والذین هم لفروج محافظون او کسان شغی خلو عزت نساتون کی عزت نفس دا خلق بکامیابی خلق لها المؤمنون لزکات فاعلون شاغ والذین آکسانهم لفروجهم شرید خل و عزتنو ساتن کی دی حفاظت گئی سورة نور کی دی وضاحت را دی انشاءاللہ اللہ علا ازواجهم مگر دھاک بیبیان خل و سرم ازواجهم شاہد دی بیبیانی می او ما ملکت ایمانو یا چه مالکان شو اللہ سنو دی یلیوین دی فائنهم غیر ملومین یقینا دې دې ملامت کړې شي باغې کې چې دا به خپل ضرورت پوره کړي فامن ابتغى وراء ذلك فسوق شولته علاوه دې نه د دې دو ځایونو نه علاوه د خپلې بیبینا او د خپلې وین زنا د دې نه علاوه بل لارې ولټول د شهوت د پوره کولو بل لار چه پا تصور سرا خپل انزالو کی چه غلط تصورو کی غلط تصورات او پاگی سرا چه کندنو خپل انزالو کی دمانه یا بل الار آغا چه کندنو استمنا بلیدو کی استمنا بلیدو کی یا بل الار چه دالکانو بد پیلیو کی یا بل الار چه جنا کو بد فیلیو کی نفامانی بتاغا ورا ذالک چه دین علاوه بل اللہ رو اللہ ذات کو ان کی فضی کے شیعگان و مطوم مرالا والذین آوان کسانو بی آماناتهم شرید اخبر زموارو امانتون یودی شامانت والاور کلشی اتیار اکمال سشے ور سر امانت کیری کتاب نو لی آماناتهم دویم لی آماناتهم دفار اخبر زموارو یو سر مدرس شو د طالب وقت د طالب نظریه اخلاق دا د سلامانت کدا نه ځای کی لیا ماناتهم یو سره امام شو د مقتدیانو منځونه نه ځای کی یو سره د کمندونو مدرس او خطیب شو مقرر شو خلکو بیان لګو شو د خلکو وقت په فضول او قصو نه ځای کی یو سړی د سکول استاد شو هغه د کمندونو د ماشومانو وخت په فضول نه ضایع کړي چې کلاس کې ناستی موبایل ګوري هغه په فضول کې خپل وخت نه ضایع کړي دی وایي نگران نشته دا ولی ایمان نشته چې ایمان بیا نگران ته ضرورت دی بیا آرام تنخواه ولېلې هر یو د خپلې عهدې او خپل زمواره خیال لیو ساتی چه دوی دفار دخپل زموارو خپلو دوی دخپل زموارو واده مدلو زنو خپلو واده اکران راون خیال ساتون کی دی او آکسانو مالا صلوات یو حافظون چه دوی دمون زنو خپلو خیال ساتی یو حافظون خیال ساتی پتے امیم کئی او خیال ساتی زائری ارکانم خیال ساتی نبی شارت کلائی کم الوارسون دا خلق چرے ندی میراس کے غصن کی دی اللہ جنا کسان ارسون الفردوس چی میراس کے باقلی آلہ جنت بہترین جنت آلہ جنت انفی آخالدون دی کوئی بھدے کے ہمیشہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ندی زین حضرین بات دی صورت کے او دې کې ثبوت دلایل عقلیه ذکر کړي دلایل عقلیه ایمان په یو الله لړل پکار دي په یو الله غیر الله د ثونه لړ کول پکار دي هر قسم شرک د ثونه لری کا وګوره دا سجونه په دې دلالت کوي نه انسان دا دنیا ته راتلو نه مخکې انسان د مور په ګېډه کې درې حالات دي یو چې لا شکل انسان جوړ نو نطفه علاقه او مزغوه لا شکل جوړ نو دویم شکل جوړ شو خو روح پکې لانو روح پکې لانو او دریم چی روح پکی واچی دو پا دی دریو وارو حالتونو کی دا دی انسان دا اللہ سر تعلق ہو دا اللہ سر اللہ وی که نطفا نو نطفا علاقہ کری مانا علاقہ دجوینی چکین وقا ما جورا کری دا یو حالتو نو دویم بیان دا موند انسان پکی ما پیدا کری نو درم بیا پکی روح ما چولا او چی دنیا ترالی او پخو بد پویشوی پخو بد پویشوی و زمان مقابل رالی او اغیر سر تعلق جوڑای نو بیان دری حالتی دی کپو خپل فطرت اللہو پیجن خو مخالفت او کو احکام و عمل کی مخالفتو کو دویم لگ وقت مخالفتو کو بیتو باو یستلا درم اللہ پی جندل و ایمان پکیو طول مر مخالفتو کو خردوزہ فور بلستی چی او بیا با اللہ للڑ شی دا دری کسم بیا انسان دے چه دا نو دا دری کسم دا سر انسان دے چه اللہ پی جندل دے ایمان روڑ دے اللہ پی جندل دے عملی مخالفت وکو لغوا نو توبه تکړه او استلا یا لغوا مخالفت وکو او لغوا کې الله موافق کړ کو او یا بالکل عملی مخالفت وکو او چې مرګ نو دوزخ ته ولاړ شي بیا به الله پاک کی جنت ته رسېږي بوزي هغه درې واړه تعلقات بیا دی وسو نو ځان ته خلوګو ورګنا او یقینا پیدا کړو انسان من سلالت من طين دا اول شوی خاص خاطر نام اند ټولز مګنه راغی انتخاب شلو اګه حدیث کی چراغ لینی بیا می کړه دلاره یو سات کې یعنی دا خاطر بیا می کو نسل دتو جال نہ هو یعنی جال نہ نسل هو اګه دا په صورتي ذکر علی الف لام میم سجده کې ما خامې چې تبلیغیان وې تاسو غوښنه دي ثم جعلناه بیا مې څنګه نو وګرځاو نسل انسان نطفتن من نطفتن نو نطفتن او یو ساس کنا فی قرار مکین هغه ځای د پاتې کېدو مضبوط کې چا د مور رحمو پای کې پاتې شو بیا ثم خلقنا نطفت علقتن بیا مې جوړ کړ د نطفتن ثم خلقنا من النطفت علقتن بیا مې جوړ کړ د نطفتن علقتن دغه یو ټوکړه فخلقنا العلاقه نیلو ابراهيم الله تعالی فرمایل اپنے آپ کو دیکھو کہ اتنی سی بوند سے اتھا بڑا انسان بنایا دا ځان دو ګور لګو ما دی والا تو آیا ساده ماده چې دا دې کیسه شه کانا لاندا ماده کانا لاندا ماده او تیار ماده او دې نه روو دا دومره خپل انسان دیگه دا دومره خکول سرگ ده کم زیوی دا دومره خکول رنگ ده کم زیو دا دومره خکول پوز ده کم زینا دا شنگی و جبه ده کم زینا دا حیات و گویایی ده کم زینا دا منطر بستا مزغم انی و زمان مزغی نمن زوان ده انسان منشا او ده انسان پیدا کون که ده دا سی ذاتی چاگه با ده طول و کمالاتو که ده انسان نه چه ده انسانانو ده هر سن اعلا اعلا اعلا ده دا څه وې انسان پیدا کوونکی ته ما دین انسان پیدا شو د کانی وړاندې ما دین د تیارې ما دین ثابت بودار ما دین الله وی دا ما خپل بیا مې پیدا کړ د ساسکینا یو وینا علاقته نه ساسکې وینا بیا مې جوړ کړ د وینې نام مزغتن ته پټې راوخه بیا مې جوړ کړ منل مزغتی دو غوخی دو پوٹی کی فرخلق نرموز غطا نو جوڑ مکل دو غوخی دو پوٹی کی ازام اردو کی فکسون ازام الاحما وان چول اردو کتا غوخا سمان شعنا ہو خلقان آخر بیا میجے کمدنو پیدا کدل را پیو بل قسم پیدایش داد ایچا دا سنو خلقان خلقان گورم کگت گتان غر گتونا گتان دا ګورې نو پر انسان کې شته کوولې ګورې دا په انسان کې شته نباتات خوونه وای خیر دي لکه اوس جسمون دا پر انسان کې شته کېږي ها څنګه جسمون شته نو مو پر انسان کې شته هیڅ او حرکت او حیات پر انسان کې شته خدا دی وره چې دونه په نورو کې شته کېږي د دې انسان نه علاوه د نور سيزونه نو په دې کې جسمون نشته ها څه کار بیا ورپسې په دې نور سيزونو کې ځنو کې نمو نشته څنګه دي څنګه نشته او هیڅ حرکت په نور حیواناتو کې څه نشته یو شی دی چې په هغه په اچا کې نشته ری خلق اخر هغه ثم نفخنا فيه من روحي نفخت فيه من روحي دا روح الہی دا په اچھا کې نشته دا الله رب عزت انسان لور کو نو انشأنا خلقا آخر فتبارك الله احسن الخلق دوم خپل انسان پیدا کو دې لرشي په یاد کمنو غواټه کته شي لکه اندوان یا غټه کته شي یا خبر کته شي یا ځان په شان انسان غلام شي د لیډران غلام شي فتبارک الله خیرونه او برکتونه ورکون کې څوک ته خیرونه او برکتونه ورکې الله خیر پیدا کوم کې ثم انکم تاخذ یو حالت شو ادا مو چې بس دا ژوند دی او دا به وي او دا به وي نبی اپ زده دینا تاسو مړ کیدونکې انکم بعد ذلک لمیتون ستاسو ژوند ارتقا کوي به په مخ کې روان دي توبه خدای توبه صحیح ده کنه موت څه شی دی خو یو لږ وخت په روح او بدن یو بل نه جدای بس دا چې روح په لږ وخت د بدن نه شي جدای بیا به ورته راځي خو لږ وخت پسې جدای ثم انکم دا روح لکه چې څنګه دا روح چرته راځي د دنیا ته څه کیږي خدای خیر خراله اوسمه دا روح چې چرته راځي دنیا ته راځي یو لوکون ته کوله دا بدن د مور په ګډه کې سکی برابر کې جوړ کې تم بدل تر ازه او سره دلته کې د تک شانتي چې دا روح کله د اخرت ته سکیږي سی هدي زمګه کې او ته لګوخه په برزخ کې او ته لګوخه سکی تیر کې لکه څنګه چې د دې دنیا نه مخکې عالم بطنو د تک شانتي د اخرت نه مخکې عالمي بطن دې چې هغه برزخ دې ولګي په ګډه کې راځي برابرې را برابرې وښنه راوښنه نارو وښنه راوښنه وی سنډي راوښنه کدا سي کچا کچا ګناونه نو غتی نس شي لری شي بده اخرت ته پاک لاړ شي نبی عليه السلام وي مسلمان از بجړه قجلو خو د دوختولو مختولو په دې ګروزونو مرزونو سره ټکو ته وی سنډي وی سنډي بده بیا ته کس لاړ شي پاک لاړ شي هدي وجه نبی عليه السلام حدیث مبارک دی چې اکثر عذاب زما د امت په قبر کې دی زما د امت زکه چې د نبی علیہ السلام امتی نو په شوق او په مینا غوونه نه کوي خوشیته نه نو خوشیته نه خوشیته نه نو انسان د ګناه وتکیږي خو لکه بیا په دې ستومانه چې دا می سغل کړل دي لکه دا د په شوق او په مین نه کړي روح پورې نه خته نه لري روح پورې نه خته او اخرت ته هغه شی دي چې روح پورې څه شوی ان خطه کما نیکی وا او روح پورین خطه نوا اغام پوری نزی اخیرت تا نزی او کم گناو اغام علتا نزی داده و تلوکون تا که برابره نور بس بیا مرگ مرگ نشته داده یو حیات اصل سلی شو پیرا پیدا شو انسان ده مری نا زی و جن علیمان فرمایی دی چه انسان ازلی نهی لیکن ابدی ضرور ہے انسان ازلی نہیں لیکن ابدی بس دے نہ ختمی گی بیا بدے یہ دے ہو دے پیدا شو ازلی بدے دے ہو دے صرف انتقالو نرازی من دارین الہ بل زینہ بل زید سم اینکم بیا یقین انتاسو پاس دینا خام خام رکی دن کے بیا یقین انتاسو پر از قیامت بیا برا پورتا کولے کی ختمی دن چلتے دی بیا فباسون بیا برا پورتا کولے شئی ندری حالت د انسان ذکر شو حیات موت او بیا بیا ست بیا حیات دری حالت سو شو بیا یقینن تاسو پرز قیامت تو با سنرا پورتا بکرشی تاسو برو گوری او یقینن پیدا کرنی میری ستاسو پاس اول لاری یا رسی یارو لاری دی یا او دلارو والا او اسمانو دلارو والا او نیو منگا دی دوباره پیدا او نیم زو دوباره پیدایشتنا خبرم اما کننا او نیم دوباره پیدایشتنا خبرم یعنی ساوت بیا و دوباره چکمدن پیدا کوم یاد دیو مانا او نیم دا مخلوق دا مصلحتونو نا خبرم چه دیل سب کار دی نو دیل زنا خبرم نیم دی انسان دا پیدا که اللہ رب العزت و ده انسان ده غذاب اندوبس اول شراب ده انسان ده بقا اسباب چه انسان پا ده دنیا کی پاتی کی گی اللہ رب العزت یو ده ده ده عبوب اندوبس کرده نراورم دواریز نباران پاندازم پاس کرنا و فلرد ردوباوم دیلارا و بوزم دیلارا پزما که جازا بیکم دو بیکم او یقینا زپا بوتلو او ختمولو دی بانی خامخا و سوالیم فان شانا لکم دی انسان دی بقا اسبابو کی دویم نباتات کی دیتو گورا یقینا پیدا میکړه ساز دپاره په دیوانی باغونه د کجورو د انګورانو د عربو کې ډېرو تاسو لره په دې کې مېوې دي ډېرې او ځنې دېنه خورئ تاسو ومنها ځنې دېنه ځکه چې پړچ مړچ اډوکې مړوکې هغه نه شي خوړی که نه او ځنې څښا شي هغه هم نه شي خوړی ومنها تاکلون او ځنې دېنه تاسو خورئ و شجرتن تخرج من طور سینا او راټو کولې مې راونه وانبتنا شجرتن تخرج چې راوځي من طور سینا دا تور زلندانا دا تور پلاقیدون کینا تام بطب دونه شرا ٹوکی تیلو لرا واسف غین او تلکاری دو هم چطره پی مالش کی در زیتون تیل چی دی دا دو کس مری چه میڈیکل سنور تراش نوم چو بتا ہوا ہے زیتون تیل را کا می خوراک لکا مالش لا در مالش جدا دی او خوراکو جداری نو بیت دوهنی داغ دا مگلو والی دی مالیش والا او وصف غیل لیلاکیلین دا دا خوراک والا دی تلکارای والا چاچ کندنو خوڑا لکی گی تلکارای والا صف غیل لیلاکیلین ماهیرین وی چرا دی بوٹی چرده نو دا غیم دیر را عمر ام دیر ری پیداوار ام دیر ری او بل دا دا تیل چی دی ویدا خرابی گی بلکل نا په دې ایکسپایر ډیټ کې چا لیکلې دا به خالص نه ځکا په دې کې به کیمیکل دی دا دا کیمیکل ایکسپایر ډیټ دی نور دین خرابېږي په خپل دا به ګری بل څه ګټ کړي چې خالص د زیتون تیلې واسي او کتاب لیکلې چې د دې عمر ورلګ غونته کړي سلور زره کاله سلور زره کاله پس دې ایکسپایر دی ایکسپایر ډیټ چې بیا لیکي دا چې دي سالور زره کال پس اګو 2025 سي بیا چې کوم 3025 3100 راځي کنه هرڅه بیا خرابېږي مانا بارک بل شان کیږي زره نو سینا به تامبو ته بدون چرې ټوکې تل واستو غل لا کېلین او تلکاری د پاره خورم کو وين لكم او یقینا تاسو لره انسان د پاتې کېدلو په اسباب کې یو خو خدا شدار چا خو خدا په حیوانات ذکر کړي وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً او یقیناً تاسو لرا په سارو کې خامخا عبرت ته عبرت دې په لکیږي چې تاسو وګورئ او بل شی ته معلوم کی دې له عبرت وي وګورئ او تاسو بل څه ته معلوم کا ایو دا چې دا الله یې ستانو نو محسن ته معلوم کا الله ته معلوم کا چې مال اداره کړی دی دویم نسقیکم مما فی بطونها ذ پاک پایدار کوم صفا پایدار کوم صفا عبادت غواړم صفا عبادت غواړم ما سره په عبادت کې مینا یارا سما په دې کې ما سره صدر نه کوم پتا سبحانه دا نه چې بګېړو دې کړي او تاسو سره په دې کې فائدې دې ډېرې بلا فائدې دې سارو کې ومنا تاکلون او زنه دې نه تاسو خورئ اړو کې پلی وغیرہ دا نه کړی ځنه خوري ټول سارو غوښتنې کاته کوي والیا وحال فل کې تهملون او په دې باندې او په لانچونو جیازونو باندې بارول شي تاسو تهملون ظاهري کې دا مجهول خور دې معنا د معلومه اولاد او په دې باندې او په لانچونو باندې باروي تاسو سيزونه باروي او چتاوي په اقلون دا ومنلا چه تعلق صرف الله سره پکار دے او توحید دا دے طولو سی زنو نمعلوم سو چه دے طولو کارنو کون که یکی آزی اللہ دے عبادت صرف دا حق دے او دا خبرہ دا نقل نوم معلوم دا طولو انبیاؤ دا دے دعوت ورکڑو طولو پیغمبرانو دا دے مسئلے دعوت ورکڑو او یقیناً رالی گرمی انو علیہ السلام اول نوح علیہ السلام ذکر کی دلیل نقلی تفصیلی طول و انبیاءو تدیم اصلی دعوت ورکو چه عبادت دیو اللہ حق دے دیو اللہ حق دے او حکومت دیو اللہ حق دے نو ہر قسم شرک ختم کی پدی کامیابی دا او پدی عروج دے او کم قومونو چه دین انکار کرو اغنا کامشیو دلیل نقلی سرا تذکیر و ایام اللہ لگ دا جن دا تاریخ نا عبرت والا ناغیر تاریخ سابقہ عبرت لاحقہ تاریخ سابقہ عبرت لاحقہ نو دا عروج او دا زوال اسباب وګورا چې قومونه ترقی پس کئی او رارتاوی گی پسو او یقیناً را لگل میونو علیہ السلام قل قام تا ویوائل وزم عزیزانو صرف و صرف بندگیو قید اللہ ما لکم من الہین غیرو دے دلیل لے زکاة نشتتا سلرم حاجت پورکو ان کے ما لکم من الہین نشتتا سلرم کارساد و مددگار غیرو بیردی اللہ نا افلا تتقون ایتازان بچکوی دی عبادت دگر اللہ نا داما نئی چکار ساز او مددگار صرف یو اللہ دے یعنی تصرف او اختیارات صرف دشا من دا اللہ منی نا عبادتم صرف دشا من دا اللہ منی کائنات دا اللہ منی و تشریعن دشا من او بدو تشریع و امالکم من الہ غیر و تکوین او بدو اللہ عبادت صرف دشا من دا اللہ غلامیوں کئی دا اللہ قانون تسر کی دی دا اللہ قانون تسر کی دی او دا اللہ اطاعت ہو کئی دا اللہ رب العزت اطاعت ہو کئی مالکم من الہ غیرو نشتا سلرم خالق پیدا کہ ان کے کارساز متصرف بیرد اللہ لن پیدا کہ ان کے اللہ منی کارساز متصرف اللہ منی دا عبادت دشاو کا دا اللہ کا تشریع دا او من افلا تتقون او تاسو ځان وبښوي شرک نام او عبادت د غیر الله نه فقال المرو الذين كفروا من قومه چې کوم غټایت وي او غلط لیډران وي دا غي د وژنو قومونه تباشي د قومونو په گمراهۍ کې لوی اثر هغه د غلطو لیډرانو دی د قومونو په گمراهۍ کې دوکې غټ اثر چې دی ناغه دا غلط و لیڈرانو تاسو ویلی دی آغا کتاب کی نافت العرب کی چه انناسو علا دین ملوکیهم خلق دا ملکانانو پا مذہبی دا خانانو ملکانانو پودریانو دا غی پا مذہبی غریبانانو کندریانی آغا سکی چه کم دا آغا خوخی او دا آغا پا خوخبانی وقت تیری دا آغا پا خواق وقت تیری دا معتبرو او سردارانو آغای سے کمدنو خلافو کو سرداران او مغتان دا آغای دے اصلاح فکر خرے چا آغای سر دعوت و تور کی دعوت و لور کی او آغای خوال الارشی خط و تولی کی فخوانو عالمانو اغی سرکاری افساران دا سی نو پری خودلی لکه دی اوس وقت که چه علمانو پری خودلی دی اوس وقت که علمان مدرسو کی طالبانو تا یا جماعت کی عوامو تا بیان کی عوامو تا بیان کی حاکمانو تا چه منگا کتابونو گورو شاہ ولی اللہ کی سیاسی مکتوبات دا داغی کتاب دی شاہ غب آدشاہانو تا سم رفتو نکلی دی بلے دے شاہ ولی اللہ کے نادر سیاسی مکتوبات یہ اتر سیاسی مکتوبات دے بل نادر سیاسی مکتوبات دے مکتوبات دی امام ربانی مجدد مکتوبات دا یو پل پیر تری خواجہ باقی باللہ تا آدم بادشاہانو گورنرانو اگئی تم خطو نوی دا سر نورو دی او زور تاریخ آمو مورو چه حاکمانو گورنرانو افسرانو اغیل بات آلمان تلی دی خبر اوتا کری دا خبر اوتا کری دا نو دا اغیل اصلاح ضروری دا اصلاح ضروری دا که قبول نکی نو دوزخ پی نتنگی گی زیدی وطا خمزی علیس فی جاننو مصول المتکبری ولی په دوزه کې دې غټایې دوزه نشته هغه لګام شي څه به ولې نه بلا شي خبر آده بکی نزیدی و تبیا خودتا چه کمدنو بیان و تو که خبر و تو رسو زکر در قوم پی اصلاح کی تدی دیر دخلا دا آتا سویلی دی چه زاکان رب البیت بیدف مولیا فشیمت اهل البیت کلی همی رخصو چه کل در قور مشر تنبل خوخی نو کشران بی طول گڑی دی کشران بی طول گڑی دی و چه مشران سنگی نو کشران آغا شانتی و در قوم پی ازلال کی آف و گمراہ کی دو کی در غطایت و غطی صدا نو پو ہدایت کی ویم غطی صدا زکا پیغمبر وی لا تکونو اول کافرن بے فقال الملو الذین کفروا من قومه و یا موتورو آکا سانو چنکاری کرد قام ددنا ندادا مگر بنی آدم ستاسو خونتا کی اصل مسئلہ داوا دا پیغمبر دا تابدارین نفرت اغای قتلیو مان رومی مسنوی کی ذکر کردی دی و ایدائی داوی دا کافرانو دا انکار وجه سوا صرف او صرف داوا چه ما بشر ایشا بشر ما بشر ایسا بشر منگو انسانانی و دوام انسانانی نو منگ ده دست انسانان و تابداری سنگو تم رکم رکو ده خپل اطباعون اخپل تابداری کولا دک اخپل فوقیت منو زمان خبر رو منطق شو دیش و دریانو چو بدا خبرو کولا دیلی دران پیغمبرانو توی تاز زمان پشانسی انسانانو د دې انسانانو د چودريان نو خپل کندريان خپل ماته خلک هغه ته ویې زمون شو کوي تابعداري ولې ځان له مالی فوقیت څخه ثابتو چې موږ له مالو د نسب فوقیت ته اوچتوالې نو موږ کې سفر شې نو موږ له یامو بشان نه یو په دې باندې زمون څه کوي تابعداري او پیغمبر له فوقیت نه من وی بشرون مثلكم نو دې سره څه چل وي دې مې سره نه موږ انسانان موږ انسانان یو بیا مونږه رومیا غځې ویلې کار په کار سیاسي خود مدیر ګر نه وشتن باشد شیر او شیر په دا و یو شان وته نه کوي ویل کڅنګه چې شیر او شیر لیکلو کې یو شان دی خو یو شیر دی هغه سلول کوي بل شیر دی هغه زړه پایي شو دی یو سره دی هغه سره وي ده بل سره وي ن نه ته سم وای چې یوشان خدا دا فرق لید نه دا فرق نه ل دی د وجهوي ما داله به سر ملوکوم نه دا مګر بر یادم ستاسوون دی ا را ده کوې چې ځانو چ کې په تاسو یعنی دی د لید شوخي دی کاګرام ش سر محله تعالی او فرمیل وی باطل پرس چه دینی تاریخ خرابی نو اغیل رنگ دنیا ورکی باطل پرس چه دینی تاریخ خرابی نو اغیل رنگ دنیا ورکی پیغمبر خلق اللہ ترابلو پیغمبر خلق ذان ترابلو او دیوی ویده سنوم دا اللہ علی خلق خلق ذان ترابلی خپل ډر ډیا ول غواړي او خپل ځان اوچتول غواړي ډر ډیا ول غواړي ځان اوچتول غواړي د ریاست شوخی دی حاضر خبره و شیخ ابراهیم الله کولا چې دا دی پیغمبر په ځان قیاس کو خپل د دنیا سپیو په پیغمبر د دنیا سپی حساب کنه او بالله خپل د دنیا وګیو هدا وی که پیغمبرم د دنیا سره خپل پکې جا هوا ځان او چتو خپل چې کمونو ځان او چتو خوب جا هوا پکې خوب جا هوا پکې هغه وی پیغمبر و موږ وټول وګي او دې مو شو لا وایي یرید و ان تفضل علیکم اراده کې چې ځان او چت کې پتا وسو درې می وي پرو شاء الله خیراده دا اللہ دیده ایسا منگا کمم پا غلطا وی او اللہ زمنگا دا د هدایت اراده کوله فلان ذل ملائکتم خامخا نازل کړوي یو خامخا نازل کړوي فرشتي یعنی انسان می پیغمبر نه را لګو بیا فرشتي را لګلو صدیوتا اوتار دا سو ما فوق البشر شخصیت را لګلو چې انسان نه وي صدا سوی را لګلو ما سوی نه بیا دا یو معنا نداوری دلی منگا داما سلام کما او بود اللہ چطول جو ان دا اللہ سروتو ہوئی او ہر سکی دا اللہ قانونو منی دا لامن نیو ہو رہی دا نداوری دلی منگا دا خبرا چی بشر دی پیغمبری فی آبائی الاولین فمشران زمان پخوانو کی انو ویلہ رجلن بی جنن نیدا مگر یو سوڑے چی زمان سخراب دی لیوان توب دے پی دیمانو کی ڈس چوے دے چه ده اوی چه دا سالم دنیا دا ده او اللہ سر اوتوڑی دا او چه کمدنو دیر محکمی دی اور ده دیر خلق و قابل اشخاص دی اینو ایلہ رجلن نید دام اگر یو سوڑی ده چه بدلی وان توب ده فات رب بسو بیه انتظار کوئی دتا آتا این تر یو وقتا یعنی مر بشنو خلاص بشو ده مر بشنو خلاص بشو دا ده سو کالو کی سا قرآن اکڑا د نه نیم سو کالو په دوه اسنه کې نه نیم سو کالو دا وی چې ستې کمنو قران کریم هغه بو یو څو ټکو کې وکړه نو قال نو عليه السلام اخر کې وویل چې دې خو زما تر مرګ راولې دا هم وی چې دې بمړ شي چې اولاد به سم چې دې خو تر زما تر مرګ ساده کړی دا چې دې نیم ورشي نو بمړ شي په خلاص شي ته نه الله دې فریاد وکړو وارابوی اون سرنی بما کذبون مددو که زمان اگورا نو علیہ السلام مدد که دا اللہ محتاج بما کذبون دو وجد آغی مسلینا کذبون چی دی در اوزنو گردم زمان پا آغی مسلی پا خاطر زمان مددو که نو ما موصولا او ما نمورد مسلی توحید وربا می مددو که زمان دو وجد آغی مسلینا چی دیز در اوزنو گرد لما دیو مانا ما مزدریه ده رب وربا می اون سرنی مددو که زمان دو وجد در اوزنو گرد لدین مال رب چی دیز در اوزنو گرد لما نو زمان مددو که یعنی عذاب پیراولا فاوحینا الیه نمونگا وی اکردتا چی جوڑا والان چو جیاز زمان در سرگ دوران دی او زمان تعلیم موافق چه چل و دتا زخیمان مواحی نام او زمان پا تعلیم باندی پا تعلیم زمان باندی فیضا جا امرونا نفاق وقتی چراشی جا امرونا چراشی عذاب زمان و فیصل زمان وفارت تنور او جوش و ایتنور اردائی والا موان ناغذین او راوزی ناغذین او براوزی چام تور داغین او بنا راوزی اکینا دن نکا دیتا تار جوڑونا دعا او خل بال بچتی مگر آن اسو چی تیرہ شو بدبان تیرہ شو بداب دبان نیم فیصلہ وینا دا عذاب دینا فلا تخاتیمنی پی اللزینا او خبر وکو ما سراب باردہ کسانو کی جسل میں کردے دا سفارش خبر مراد دی فی اللزینا یعنی فی نجات اللزینا ظلمو انہم اغرقون یقینا دیو ڈکڑے شی لگ تاپس پر ڈکڑے شی بار کلا چه برابر شی تو آسو چه سرستان علی بجیاز کی فقل الحمدللہ نو او آیا الحمدللہ صفتون دو خدای توب صرف دا اللہ دی الحمدللہ صفتون دو الوحیت او دو خدای توب صرف دا اللہ رب العزت دی الحمدللہ صفتنا الوهیت صرف دا اللہ دی دا یو چلک سنگ حلاک وال اللہ اکل دک شانتی نور صفتنا دا خدای توب هم دا اللہ دی آدم کلمت و شکرن دا کلمہ کلمہ دا شکر دا کلمہ کلمہ دا شکر دا چکل دشمن حلاک شی والحمدللہ ہوایا دشمن حلاک شی فالحمدللہ ہوایا فقل الحمدللہ زکا چه ده کافر حلاکی دل دا یو نعمت تی کافر حلاکی دل چی دی دا یو نعمت تی موت المبتدی فتح فی الاسلام د بیدین امر ده اسلام بره دی ده اسلام بره دی پاگی شکر ادا کول پکار دی شکر ادا کول پکار دی لکه امریکا باندې اور راغله ده الله دې په نور زیات کی رضا ده الحمدلله مقام دی چې الحمدلله الذي نجانا من القوم الظالمين الله دې په ټول وارانو کی امين اقول الحمدلله هو چې سبحانه خدای تو الله شکر دې الله هغه ذات لرا نجانا من القوم الظالمين شخلاص کړم خلاص را کوم لرا تقوم ظالمانونا وقر رب انزلی منزل مبارکا داد قزیدو وزیفا یا وقر سوریدو وزیفا چه الحمدللہ اللذی نجانا من القامل خدا قزیدو وزیفا بسی قزیدو وزیفا مخی زکا چه توفان تقریبا شپک میاشت چلی دلیو او دام تحقیقی کول لے تاریخی اقوال خو تحقیقی کول لے چه دا توفان پر طول دنیا ہو دا پر طول دنیا ہو چه پر طول دنیا باندیو دا نو پر دنیا کی بیا دا خوراک سکاک سبندو بستو انو علیہ السلام میں چشپک میاشتے پی توفانو چلے آزو سکتا کزیگم او سیگم بکم دے خرم بسو دا بسی صاحب کتابی نو دا دوا کوا چان زلنی منزلم مبارکن دا دوا کوا نو کزیدو وزیفار دادا ارسو برابری وای وربا می آن زلنی منزلم مبارکا کز میکلا زید کزیدو دو برکتی تا چرا خیر دو برکت ندکوی چیت مینان پکیوی ظاہری و باطنی مبارک آغزیوی چر آغاز کمدنو ظاهری او باطنی په کې اطمینان په طالب چې ترتزی نو دا دی وی چان ذلی منزلا مبارکا پانت خیر المنزلین چې الله رب العزت زم خوزم یا ولاکه تروانم سبق لزم خو چې ظاهری خیر مم نصیب شي باطنی مم نصیب شي چې ظاهری مطمئنم باطنی مسن مطمئن پانت خیر المنزلین تانه چودم بیلنگر گوری چه سنگا چل لیرا وان دا خیر المنزلین آتی چکم دنو غرم المستیار کونکے او غرش کجونکے انفی ذالک الآیات یقیناً پریکی خامقا چکم دنو لآیات عبرتون دی وان کنال مبتلین او یقیناً زو خامقا سمیخ کونکے دام امتحانو کو عذاب می چکم دنو راوستو بیان پیدا کل پزدین پیدای نوری نور قومونه پیدا شو تکا آدیان وغیره پا هر یو قوم که و پیغمبر راتو فار صلنا فیهم رسولا دا دا هر پیغمبر تذکره دا چه اگه دا مسئله بیان کرده و قوم و تداویلو او بیا تباشیو اجبالی گویا دا دیرو انبیاء سدا تذکره دا او یا مراد تی نهود علیہ السلام دی تکا آن طور قرآن مجید کی د نوح علیہ السلام پسې تذکرہ دے چاوی د هود علیہ السلام او دا آغا قوم پسې ها حلاک شویو ندل قوم اور پسې راغلی سیحا را لگلے میں او پدے کے پیغمبر دا دینا بشریت دا انبیاءو پدے مسئلہ و مقصد دا بیاسد آنے عبداللہ تاچ عبادت صرف دا اللہ کی نشتا سورم آج سرکوں کے کارسار بید دنا افلا تتقون احتاوزان نبشکوئی ده شرک لبادتنا او ده عبادت ده غیر اللانا بیا موتبرو خبر اوکلا زکا لغلط لیداران و افسران از قوم ده غلطی دو سبب گرزی او یا موتبرو ده کام ده دنا آکسانو شنکاری کلو او در روزن گرلو پیشی ده آخرت ده آخرت پیشی اغای در رو گرلو وقصدو بلقاء الاخرہ واطرفناهم فی الحیات الدنیا د کفر د انکار کولو او د آخرت د نه منلو واطرفناهم فی الحیات الدنیا الرفاهیۃ البالغه تعیش هغه چې کمندنو د دنیا چې کمندنو د نمایشونو او د آسایشونو فکر کول آرائش فکر کول دنیا کې و یو رهایش سے ادا خود رهایش نه بغیر خو کیږي نه بیم پر رهایش کې آسایش سے دام خره آسایش چې آسانتیا سړی ته شي راشي آسانتیا راشي خو بل چې کمندنو نمایش سے و آرائش سے دا سیزونه خنه دي چاغری آکاری وی او مقابلی وی زینتن و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد نو دا خواهش رفاہیت بالغا چاغا مالونا دولتونا خواهشات و تغیش اغیب سے گرزیدل چکل دا فکر بچا غالب شي بیا نه حلال تو ګوري نه حرام تا نه رشوتونو تو ګوري نه سودونو تا نه ټکسونو تو ګوري او نه د مزدور خولې تا بیا دا غو خواهشات چې کمندنو د مزدورانو په خولو په وینو باندې چې کمندنو پوره کیږي هغه باندې پوره کیږي او طرف نه په حیات دنیا نو داسی چه داغی داسی خلقی آغی تا بیانو کانو بیانو کانو بیانو کانو مخالطا زن لشه دیو بیان زن لشه دی لس زن لشه دی چه لس بیانو هم که دی فعلم انو لسن لس خود غلط ہوئی ڈاکوت ہوئی چاہ چه کمدنو دا مسئلہ پتائی چه بادشاہ دربار للاڈ چه مسئلہ بیانی نو دیو خو خل نده دیو خو بیانو هم که دی ما او دعوت لوی دی چه دعوت نورشا دعوت د بارورش نو کرای له کومې نو کرای له بل خلک چې تلې کوي کنه واطرفنا فی الحیات الدنیا ست مال ما او ست دنه د دې چې ست والا کنه دا غره ته په دې ست ته اړین نشي راځي د رمضان کیسه چې تستوی واطرفنا فی الحیات الدنیا او مسخړی وی دی لرا په دې ژوند لاند کې پسې ویل ما ذا الا بشر مثلكم دار دی خبر وا اکا خبر رانا نیدا مگر بنی آدم ساس غنتے ندیم اسلکم دا پارا دلیلوی خوری دا آغینا چه خوری تاسو دا آغینا او اسکی دا آغینا چه تاسو دسکی ولین اطاعتم بشرم اسلکم او کدی دی گورم بس صرف دا من الچدای وان بنی آدم نی نمونگ برا دا خبر منو منگ برا دا خبر نشو من لیوی ولین اطاعتم بشرم اسلکم کتا سو منل یو بنی آدم ستاسو غنطا چه یو ام در دل و سرنشتی اکثریت و سرنشتی دام دو جمهوریت قائلو یو ام نی او ستاسو غندیم نی یعنی مساله را دا چه و سرس دغنشتا احدا مال و دولت آغا چه کمدن و سرنشتا ده اینکم از اللہ خاسرون یقین انتاسو خام خادا و وقی لخاسرون خامخا برباد بئی آیایدو کم تا انکار دا آخرتنا آیایدو کم آیاری تاسو لرم انکم چقینم تاسو ازامیتتم چکرم لشی تاسو او شی تاسو خوری اوڑو کی اقینم تاسو براوی استلشی حیاتا حیاتا لما تو آدون لریوالی دی دل لریوالی نا آغازو چه تاسو ری لوس کولشی یعنی آتاو سر چکم نا قیامت لوس کئی نا دا کل ندیر لنی خبر دا زکا انہی آئی اللہ حیاتون الدنیا نا دا مگر جان مگر جوان زمون معمولی نا معمولی جوان دے لان جوان دے نا دینا مزی اغسل بکار دی لائف انجے کول بکار دی حیاتون الدنیا آنموتو ونا حیا ومانا من مبوسین مرومن او جوندکی گمون یو مطلب داو چې نموتو فنا هيا را ټول انسانانو کې څوک مریو څوک ژوند کیږي انا د انسان باره کې وي چې څوک مري او څوک ژوند کیږي بس آپ لا بیا سنشته چې بیا ژوند کیدل دا چې موږ سوینو چې څوک راشي او څوک لاړ شي په دې نه پس بیا را پورته کیدل ما پورته کیدل او ما نه به وسینه مطلب ویل دي یا نموتو نحیو نحنو من امرو و نحیا یعنی یحیا اولادونا زمان اولادونا جواندی شی اولادونا زمان سشی جواندی نور راشی نور بیانیش چمگو بیارا پورتا کیگو یا نموتو و نحیا لده مقصد پده سرا انکار ده ده روح الهینا چه انسان کی روح نشتا چه داسی او چیز چه پاغیبان بقا ده انسانی خو انسان دا بدن ده بس چه دا ختم نه انسان ختم بس من وایو انسان باقی ده با بقا ده روح تا سوائل ده کتابونه کی روح باقی ده با دفنائی بدن واصل انسان خو روح ده را باقی پاتی ده اکا و بیا اللہ رب العزت بدن بولا جوڑ کی واقعی چی پتی بیا واقعی او دی چی اونو دی دوی چی پی انسان کی دانسی او چیز نکشتا چی اگر بارائی چیز دی پتی کی او دنو قوت نسو شو مر شو او چی پکی کی خود نسو شو دا شرعی نوانو دا اوس ملاحظه چی دی دا نمانی وای موږ ستیسکوپ میټیسکوپ چټیسکوپ ورټیسکوپ بټیسکوپ دا موږ هر څه استعمال کړل ایمو په انسان کې وې دو سان او د بدن نه لاو برشه پیدا دا یو سان د په کیسه د اکسیجن جوړی دلته دلته کې غرب وګرو په شکی وي دا دی او بل څه کم نه نو بدن نه دریم څه په انسان کې نشته دا موږ ور په حکم نه په میخ حکم نه دا زړه اسا غینالی تا پوچه ونده که پوزه را تا پیتالی او میخا او ستاوم طول ستاوم را پوزه را پاگی اغا ساکلی لکه پا دی ستاوان انسانیتی و جوندی بیا خو میخا ستان اخر زمان انا بیا دا ملحد دا میخا تشوا خشوا پا مندو پا حرکت پا انسان انسانی نسپی دا غسپیت آج کمدنو دی انسان نصره زیاد تی سپی سر سعودی والا چه کمدنو اوخ سر سعودی والا پرانڈو جیب آگا چه کمدنو پا منده سکی بوزی اوخ تی نتیز زی اوخ تی نتیز زی بیا اوخ سانا خوشو اوخ دانا خوشو انسان کی روح الهی دی روح الهی دی پا انسان کی روح انسانی اصل انسان اگر من نو دا بدن نو انسان وو دا بدن بنی او انسان بئی انسان بئی و انسان نو دا روح پی اکا شیر اصل اگر امر ربی دی اصل تسکوپ چه تسکوپ پانی نکی گی اگر دی دنیا شیر نده ستا آلات او ستا حواس آلات نور سنشی کوله آلات حواسو لطرقی ورکی بس لچانگور دکونی او غمانه موبایل واو رازا ار این امریکی خبر واوی موبایل آغت کندرو سلیل داوریدو طاقت نشی ورکوله خوستر دا اوریدلی لستیس خل دا دیر دیره وستی آکر خوردبین چی ده آغا چی او سره لون ده تاغتا خوردبین کی ده چاگلی دلو کی اغلی دلو کی پا آلاتو سره صرف آغا ذرائی تیز شو لگ آذرائی تیز شو دا حواسی پا دیوانی مخصوصات معلومی گی او دا دی دنیا سی زنا پی معلومی گی او روح دا دی دنیا نده آغا من امر ربی ده من امر ربی یو عالم لیکلی دی کده انسان حقیقت الله نوی خودلی و ده انسان با صدر تیری شوی و ده پا کل حقیقت پوی شوی نوی چه زشت شن کده اللہ نوی خودلی انسان تا ده انسان حقیقت نو دمه ساده تیر شوی وی خو دمه خپل حقیقت په خپل معلوم کړي دا الله وایي دي په انسان کې روح ته دې مطلب دا و چې موږ روح موږ ژوند کیږو بارای او شینشته چې زمون نواغ استل شي نو موږ مړ شو او چې بیا راکی واټور دې ژوند شي او بل چې کله دې هوا بدن دې بدن چې زونو کار تکو پریخودو بس انسان څه شو خطا بیا انسان نشی دای دامت لبو چه نموتو و ناخیا یعنی نادمو و نجودو بس منگا مادوم کیگو او موجود کیگو بس نایا نموتو و نایا وما نامه مبوسین او نیمون چی بیا پرتکلیشو انو آنه دا مگر یو سڑه ده چه تفی پا اللہ وانه درو او نیمون پا دی یقین کون کی بلکل نمانو دا چه اللہ تا نسبت کی دا درو گوی دا چه قیامت وی حق ده دا دروغ وی دا چه ویزه رسولیم دا دروغ وی من بلکل دره نمانو پیغمبر اخیر التجا اللہ تا اکڑا نوی ویل ورمه می انصر نیما کذبون مدلو کذما دوجه داغه مسلینا شدیز دروغ جنو کارلم دا سبب دا عذابو قالان والله رب لذتو توی دعا قبول اسوام یا ما قلیل لغو اخفص اما قلیل لغو اخفص لازمون نادیمین شیبر اخفیمان او بوینی ارتبا بیا اوینی آخذت و مصویح اونی والدیل ری ری ناری بالحق کی موافق دوازی بالکل حقا چه اللہ سن وعدہ کرو وقت شانوشو فجالنام نکرم دیل را غصا ان ریزا ریزا فبودن نتباہی دی یا لريواله در احمد او دمه روبانه نه د پاره کلو په ظلم چای په ظلم او پاینات کلو او قانون نه الله دای تبا شنور الله پیدا کول بیا پیدا کول په ځای نه پیدا نوري ما تل وکمن امته کڅوګ دا وي چې دا وسنی الله ولې نه تبا کوي او قانون الهي نمکه کیږي او عدالت نه ته خپل نه ورس کیږي تر ته خپل نه تا کله نجات او کله علاقت تا خپل نیټه دا هغه لوزی او نو مخیږي ایتي اورلا من فضائل داخل له من امته نو مخیږي ایتي اورلا اجلال نه ته خپل نه وما ساخرون انرسخيږي دلیل اجمالی د نور انبیانو بیا مرونه ګل پیغمبران لگاتار پر لپسې یو بل پسې الله رب العزت مخلوق د کشن نه خبر نه حالاتي بیا مې راولېګل خپل پیغمبران پر لپسې لګاتار بار واري چې وراوي وړلې تا پیغمبرې دروځم به وګړه دې لرا فاضانا باذوم به باذن نو مې لګول سنې دې نه پزرو پسې یو بل پسې مې کول ډب ډېرې مې کول هغه موږ ډب ډېرې مې کول نو مې لګول سنې دې نه پزرو پسې یعنی یو لاکھ شوی بل لاکھ شوی بل لاکھ شوی بل لاکھ شوی بل لاکھ شوی څه کوشتر مې کول او کلمه دیلی عبرتونا او زمون کی سکو ابو دل لقوم اللہ امنون لرواد رید اللہ دمی ربان اینا دپار دا کون چی یقین لکی ایمان نروڑی نو دا حلاکت طبق سششو لا یؤمنون قد اطلح ابو دل لقوم زالیمی ظلمی کو اللہ سر شرک کو نتباشو سمان صلی اللہ موسیٰ پاوغارون درم دلیل ذکر گئی تفصیلی موسیٰ علیہ السلام و دارون علیہ السلام بیا میرا علیہ گو موسیٰ روری آرون سردن خفلونا و سلطان مبین او دغلب اصاف روب او دبدبہ میں ورکڑا دلیلون اومو او موجزہ اومو نبی آیاتنا دلائل شو او سلطان مبین موجزہ شوا یعنی موسیٰ علیہ اللہ رب العزت دلائل سے کمدنو ورکل دلائل والا اللہ رب العزت ورکل بی آیاتنا او موجزے والا ام ورکل دویم بی آیاتنا نا موجزے مراد شی او سلطان مبین نا یو قدرتی روخ چه بس فرعون بطی ارید خانم حدیق سے بی اللہ کساتی بی جکل ہے چه کمدنو ای حمسار تا اکڑا انه په یو مجلس کې چې سلويخ د ستلیو ماشاءالله ماشاءالله سو خوشبو یا ماحول وو نو بعدا الله رب العزت نه يرولو فرعون ته يرولو خوار بول نه شرم دي بي ضروري اصل موسى ولي ادو رب تاسو ما پریزل دي زوج دم خو تاسو مني ولي موي لگا او سلطان مبين الله الروب ورکړو فرعون مقصد سرداران ته فاستكبروا ناغي وجا ځان متبرو غنو په موږ ته موسی ساجد موږ موسی تعلیمات ته محتاج فاستكبروا موږ سره خپل تهذیب شته خپل کلچر شته خپل قانون شته زموږ نه موسی تعلیمات ته ساجد ته موږ د ژوند په کومه شوبه کې موسی ته محتاج یو فاستكبروا ځان متبرو غنو او د موسی په تابعدارای او موسی علیہ السلام چې کوم قانون راوړو دا غي په تابعدارای ورتزان بدکاری دی ځان وته استکبرو دا مطلب وا اوس په کوم پرسی وچته و ندی لاته دا کوم اوس په کوم نو مونږه هی سنجا کو نو مونږ بکو دا ته یاس ادي خو بګلاته نه ویني قبل اوس په کوم خزل اقور کو او چې کورته ژوند خو دې ته السلام علیکم و دا لا کوم خبر ځان وته د شریعت په تابعدارې پات خاري فاستكبروا حضرت بخوانا سے بدماشانو وکانو قومن عالین داوزا قوم زانو چطو ان کی بدماشانو فقالو لتکبر او خبر اداوا نبیوائل آئے مونگ با یقین کو و دو بنی آدمو زمونگونتا خلق تے سری بشاریں گی مثل او بل ادادا یو شخصی تحقیق یعنی ردی سفوقیت پا امتیاز نشتا او دویم و قومو هما لنابدون او کام دے زمونگا خدمت کون کی دی او زمونگ تابداری کون کی دی زمونگ عبادت کون کی دی عبادت نموران اطاعتو چه زمونگ پا قانون بانے چلی گی اے زخرو پایات منگ راڑو لیو فستخفا قومہو فا اطواعوہو کاما کلک فل کام فا اطواعوہو نو دے بلکل پر بلکل پپوٹ اسکرگی دا غی اطاعت شورو کدا مطلب پپوٹ اسکرگو دا غی اطاعت شورو کو وی ٹولی او دی دستر دیر نو کرائی تقسیمی دی لی غزوی او ټول مواد چی دی نو ٹولو دستر دی چینی دستر دا اوڑ دستر دی غوڑی دستر دی دال دستر دی لوبیا دستر دا ارس دستر دی حاضر انحار و تجریمین ده نو پاگلی چی موسا خواتا دی نو په پلټو سترګو بچا په سروان شي فرعون په صفه اطاعوه دکو فعبدوه عابدون عابدون قراب القرآن په دې ځای ذکر کړو قراب القرآن د نیسابوري آل عربو تسمی کل من دان لملکن عابد اللہ آل عربو تسمی کل من دان لملکن عابد اللہ عرب آغا چاہتا چه کم بادشاہ سو پرندو خسرلی کئی او پپوٹ سرگوی منی عرب آغا تا داغا غلام ہوئی داغا عابد ہوئی داغا عبادت کا ان کے وطا ہوئی او قوم اما لنا عابدون تفسیر ماجدی فدیزہ یو خبر ادا ذکر کرے دا لنا ایل لنا نوی بادشاہ خو یوازی فیرونو آده طول بریتا ہوئی چو قومو هما لنا عابدون لنا ہوئی وی زمانگ عبادت کی نیو دا چیزل تا مخی ملئیی ویلے دی نو ملا سرکاری افسرانا خو بادشاہانو کنا چکم سرکاری افسرانو دا پارلیمنٹ ارکانو وی خو بادشاہی چلو لنو غیل خو لنا ویلتی کو دویم آغا ہوئی چه ده کمی ڈالی و ده کمی پاتای حکومتی پاری او بریتا ہوئی زو منگو حکومت تکنن زمان ویتا ده حکومت تی ویسی پا اندوستان انگریز حکومتو نو ارشی سرگی با اندوستان تخفل غلامو اندوستانی سرگی تا بخفل سرگی ده کشان تی فرعونیانم بنی اسرائیلو تا خفل غلامانوی یو ای دا خبر کرده دا تفسیر ماجدی دا تفسیر نوم ده دویم خبر ای دا ذکر کرده دا یو ما د غرائب حواله ویلا دویم هغه دا ویلي دي چې عبادت یو پوجا پاټ دی ویا عبادت سے مراد پوجا پاٹ نہیں بلکہ کمال عبادت اور فرمان برداری ہے دل تو وہی دے عبادت نا مراد قرر منل حکم منل و قانون منل حکم منل و قانون منل وقومهما لنا عابدون دا غی قام چلے میں آغا زما عبادت کی زمان پا قانون چلی گی او زمان دو اڈر دلان دی وقت دی رئی وچه چا دلان دی سڑے اڈر دلان دی وقت دی رئی مداغو غلامی داغو غلامی نو کدا اللہ دا قانون دلان دی وقت دی رو دا اللہ غلام شو دا اللہ غلام شو دا پیغمبر منل دا چا منل دی دا اللہ منل دی ما یو تعیر رسول فقد افا اللہ پیغمبر پسطلل اللہ پسطلل دی د مسلمانانو بادشاہ خلیفہ دے سروری در دین ما خدمت گریز د مسلمانانو بادشاہ با دا اللہ قانون نافذ کی خپل با نجوڑی دا اللہ کا با نافذ کی بچہ دا اللہ کا نافذ کھو دا بادشاہ منل لچا منل شو دا اللہ منل شو ذکوئی السلطان العادل ظل اللہ فی ارضی انصافی بادشاہ دا اللہ قانون چلون کے بادشاہ دا دکم دنو دا اللہ سور دے و مخلوق باننے دا اللہ قانون رحمت ہو بس اگر اللہ رحمت ہو رہی دا اللہ رحمت ہو رہی ذکر نبی علیہ السلام من اطواہ امیری فقط اطواہ آنی چاہش زمان امیر و افسر امنل دا زمان امنل چاہش زمان امنل دا اللہ امنل اللہ امنل ندا وقوم هما لنا عابدون زکر چلاسی بابا یوزائی کی وئی وینو شد ای ملکاز افرنگ آزاد چه قانون هنوز اینجا افرنگ است نشد ای ملکاز افرنگ آزاد وی ملنا دی فرنگین آزاد نیو زکر چه قانون هنوز اینجا افرنگ است زکر دل تلا قانون تو رو صدا انگریز دی دا انگریز دی نو دا انگریز قانون لرے کا دا اغا تحذیب لرے کا دا اغا کلچر لرے کا دا اغا قوانین زندگی لرے کا دا اللہ رب العزت قوانین کا نافذ کا دا اللہ بندہ شا دا مخلوق ما بندہ کی گا فقومو ما لنا عابدون فقذبو ما فکانو من المولکین در اخدن اوقات لرا نشید اید تبای شعونام تباشو او یقینا ورمک موسالا تجوان دا تیرولو قانون کتاب که دیشی جلیل آرومومی دا بنی اسرائیل یادی دا پس دا علاقت نیولا بیا قانون ورکو و جعلنم نمریم عیسیٰ علیہ السلام آجزی عیسیٰ علیہ السلام پوری انبیاء ذکر کرل چه طولو خلقو تدا مسالا بیان کردیو او گرزو لیمو نمریم زوی امور دادو آیتن یو نخد قدرت آزائم ورکڑو دیدوارو لرا مریم پسیم خلق شو خلق ورپسی شو او ایدا ختم اول غاڑی دا دکندنو ختم اول غاڑی مریم پسی شو خلق او ایدا علیہ السلام او پسیم شو خلق ویدے ختم اول غاڑی ہیرودیس بادشاو ہیرودس اغوی عیسیٰ ختم والغاڑی آغا تا دی کتابونو پاوالا زنی پیشنگویان راغلیوی چه دی بنی اسرائیلوی والک پستا حکومت ختمی ستا حکومت ختمی اغوی اک کالکم دا که دیشی دا که دیشی عیسیٰ علیہ السلام و سلام سوق دفل علاقینا فلسطین نو رخ شو التن علاو ذات قرار و معین تلار دا ذات قرار و معین سو دا سو دیگر تاریخ اقوالو دیر زیاد شاید کندر و کم دیر تلار زنوی فلسطین کی رکو نو فلسطین خود بنی اسرائیل و خار و شام نو پاگی کی ایسا سنگ رکی دو بني اسرائیل خپل کس نه پیژندو ځنې وای مصرو ډیر ترجی دی له ورکی چې مصرو مصرو نو اکلونو هم ډیر یادای چې ډیر کلونه عیسی علیه السلام رکو نو یې مصر ته تللو تاریخی خبری نو زنو با کیویلو شاہت کندنو لکشمیر علاقاو ذات قرار ومائین دادا او با کیم دیری او آرام و راحت و کشمیر تا جنت نظیر وادی ہوئی خیستر دیر نو یاگا دادا ہو او قادیانے او لگی راگا دینا جو کرو بیا د کشمیر په باندې بیا لرو سرینګر ته او محل الله ارخانو اول تکیو او دا غځي دا او سړیو یوسف نو می سړیو هغه مریمه خاوندو مریمه خاوندو او ایثار السلام به پلار نه پیدا به پلار نه پیدا بلکې دا غځي چې کمنو پلارو خویدا دې کمندنو د کوی نو وعده د رخصتای نمکی رخصتای نمکی هغه د یوسف د کسری د مریم سره ملاقات شو دا غین غلوک شو او قوم کې دا کار ډیر ناشنا چې وعده دې نی شوی اوله ګوجینای دی او بر سره ویلو شي هغه وی دی و جنه دا ناشنا کړلا دا داغه تحریفات دي غرایب او عجایب دي که کشمیر چی چه زن تاریخی شواهد داوی چه عیسی علیه السلام وی چه زن اللہ رب العزت د بنی اسرائیلو رخشو و لیوگانو لرالی گلین رخشو و لیوگانو لر گمشد دا بیڑیو کی طرف اللہ نے مجھے بیجا ہے وعد بنی اسرائیلو گمشدہ لیوگان سوکو اغا چه کل بختنه سر پی حمله اوکا دا اغای یو خبیله راو تخته دا دا ایران پلار افغانستان ترالا سدل تاباد شو او سلل چه کندنو کشمیر تاباد شو پا دی علاقو که چه کندنو آباد شو ایسال اسلام پا دی کرده دل ده پا دی علاقو کرده دل ده اغای پسی او اغا بن اسرائیل آرخشو ادل آفختانه دی خودی لخبل قوم نجدا شو په د بنی اسرائیلو چې کم غلط خویونه او کم پکې ښه خویونه نو هغه د دین نه بالکل یې شو د غریلو خپل قوم نه لري شو دا هغه علاقو خوونه واغسل چې کوم علاقو کې اوسېدل په پښتانه د بنی اسرائیلو رخصوی قبیله ده آریانه قوم دا مطلب دی دا هغه دی د دې په لچ کم راغلو د پښتنه سر نه راغلو ځان یې پټ کړو ته نه راغا یو قبیله وا راغا دیوی بنی اسرائیل ردی سرا عیسیٰ علیہ صلات و سلام پا دی پسی کامیو زکا و رسول نیلا بنی اسرائیل بنی اسرائیلو تا دائمیو کامو یو قبیله وا چه دی تا اللہ را لے گلے ہو پا دی پسی امو گردی دو او خفل دعوت پریزے سکرا آدا کرا بیا واپس تلے ریالتا خفل زیتا فلسطین تا تلے ری خود دی ایوا لفظ نمعلومی گی دا چه دو دشمن دا خطره دا وجه تلے دے زکر ایوا صرف او صرف اغتا نوے لکھی گی زائتا نوے لکھی گی بلکہ زائتا پناہیتا وے لکھی گی امن او پناہیتا تلے ہو و آوائنا اوما الى ربوتن زن اقفل علاقہ کی ویدا سے او اچا زائتا لار نو قادیانے ہو لگی نو اغب و چنے ہو کی ربو جوڑا کرا انا په خپل یو علاقه له نوم کې خود ربوا اول د کې چيلي جوړ کړی او چې نه کوي به کې او شراب او کباب دی به کې دا په شي نه کو خلک را بلی خپل دین ته لکه د مسلمان کذاب وا ورنا او ما الى ربوتن ذات قرار او ماين مانا شمس الله غانی رحم الله تعالی تا جاجوي بیسه چې وای کاډیانه پیغمبر نه دی نوولی دا نبوت خشه نده ناغوطوی خشه نده که نوولی خشه نده ویچه خشه نده نو اللہ اولی بنده بیا خوبستی دی کنا چلی گی دی دی دی پکیم پیغمبری ناغو اتوی دی سلو رو پودا نوٹ سن شه دی خشه دی که بد شه دی ناغو اتوی دی خشه دی پی بازمه تی کمدنو زان لمور جون کم و پریس پولو او ناغو تی کمدنو شاپو ما اخفل مور با پیوامو چلی گی ناغو اتوی دا خونه چلی گی ولی بی حکومتی مور با پینا و پا بستا موری ناغو اتوی دا کشانتی چه پا نبوت پانه سرکاری مورو نئی ناغو بیا چلی دلی نیسی دمانه خوچه کندن امریکی مور والی ری فاوی ناغوما الى ربوتن ازای مور کدل را ربوتن اوچا زیتا زاک قرار ومائن خاون نارم او ماین او دچینو دچینی چه کندنو و ماین او دچینی چاوزه او بوی او چینیوی او بوی او چینیوی یا یو رسولو کرو من طیبات حدید این سلورم باب دو صورت دی فدی کی اول رد دو شرک فیلی دی او بیا دو کامیاب صفتونا او نمن ان کو تو زورن ذکر گئی اے پیغمبرانو خرید آلالو دو پاکونا او کو این ایک عملونا کلو من طیبات مخی کو واملو صالحہ رسو کو لن ایک عمل دو پارا حلال خوراک ضروری ہو حلال خوراک دکا بغیر داغی نبیا نیک عمل نکولی گی صالح کم عمل لے پیغمبر تا چی ہوئی چی آئیو رسولو اے پیغمبرانو نیک عمل کوئی ویستا شیخ صورای مولا و معنی کولا واملو صالحا او کمی کوئی عمل موافق دخلی وحی ہر یو پیغمبر تا خلی وحی شیوہ ناغی وحی مطابق عمل کوئی ذکا ذبا امر تاسو په یما نتیجه د ټولو انازي پیناځي امته کومه واحده دا ټول یو یقینا دا طریقه تاسو یې کیو یا دا ټول انسانيت یو امت دی بس چې الله باندې ګان وې فدې کې تقسیم نشته چې زنه الله باندې ګان یې زنه نورې لکه سوره شورا کې وې شرارکم من الدین ما وصابینوها وما وصینا بی ابراہیم و موسیٰ عیسیٰ والذی اوائنا الیک وما وصینا بی ابراہیم و موسیٰ عیسیٰ انقیم الدین ولا تتفرقو فی فإن آزی امتکم امت واحدہ او یقین اندام امتکم امت واحدہ طریقہ و قانون ساسو قانونیو اغداری چیز ساسو ربیم او یریږي زمانه خلافنا فتقوني او یریږي زمانه یاره عبادت خیر الله نه ځان بچی نو شرک اوس کو جامد دا شرک چې کندره کم نه راغی راغی جواب خدا کو عمر بینهم زمورا خلق او توحید تقسیم کو اي عبادت تعالی سکو تقسیم کو زنه چې کندره په قبرونو کې خود زنه بلیډران لور کو او زنی چه کمدنو اکثریت لورکو دائی تقسیم کو فتاقت تو امراهم نو خاص خاصی که خپل دین تر خپل می انداز زبورا جکڑی ٹکڑی آره او خپل لفظ ایل ویل شورو کرل آره او اکثریت و راو لگی دل وی پدی نظام کامیابی جا اشتراکیت و راو لگی دل وی پدی بانی کامیابی جا یورپی شمادی ترقی راشی دو پدی کامیابی جا ټیکنالوژي تر اخیره شي پدې کامیابی ده اړي او خپل خپل فضایل ویل وله سوا مال او دولت فزرو په غمرته حتا دي فورن الله عذاب نور کو مال او دولت ول ورکړو ډیر نو دی ویګلی زمونږه طریقه سیکتا مالی ترقی هغه سبب د حقانیت وګرځو د مال ترقی او دارنګي د دولتونو د بنگلو د ګاړو د دې ترقی د سبب د حقانیت وګرځاو افریق کولو یې بل اړه وړل پاوچې دې سره خوشاله فزرم پرګ دینرا فیرم راتیم په خپل د دې کې او پنشکی شړې نشکی دی بس دې بل خپل دین او خپل قانون خپل تهذیب او کلچر پاره نشړې افریق دینرا فیرم راتیم انا شخپل اکی یا پا جہالت او ناپوی اخپل اکی حتا این تریو وقتا مړو شي پته ولګي وجه د کمندرو د اختلاف وجه او د توحید د پرې خودو وجه هغه دا ده چې الله مولا پر کړه فورن الله عذاب نور کوي فورن الله عذاب نور کوي اعمالونو دولتونو ته ملایږي آیا خیال کې دی انمانو مدهم آیا صبونه کې دا حمزه چې دا اوسې لکه صدارت باندې خوشاله ده او پرنس سیټ کې خوشاله ده نور دا په نصاره او داخله ده په معنا کې په معنا کې په نصاره او داخله ده خیال کې دی چې یقینا زیات کړی مې دی لرا زیاتون دی لرا هغه چې زیاتون دی لرا یعنی مال او بچی نو انصار او لهم فی الخیرات آیا زو و تلوار سر ورکوم دینا رفای دی ندی دا خیال لی چه منگ پا حقا یو دا منگ لزکا راکی چه منگ پا حقا یو اللہ وی بلنا شرون بلکی دی پوئی گینا شاہل اللہ رحم اللہ تعالیٰ فرمائی بلکی نعمت نیس بلکی استدراجس نعمت نیس بلکی استدراجس نا نعمت نلی نا استدراج دی فرمائل وی سومسو مغرور بر حلم خدا دیر گیرت سخت گیرت مرتورا سومسو مغرور بر حلم خدا دیر گیرت سخت گیرت مرتورا نا اللہ بصبر دو که کیگا ما اللہ نیول کئی لگرسو کئی خو سخت کئی جا بے سخت کئی ویسا شیخ سب رحمه اللہ تعالیٰ فرمائل وی مچھلی نڈی لپائی لقمے پشا دہے سیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نکل گئی مچھلی نے ڈیل پائی لقمے پشا دہے سیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نکل گئی مئے ہوئی کمال اخکاری ڈوڑائی کڑی را اخکاری مطمئنی شکونڈی تالو تلارا کونڈی تالو تلارا انددی خیال داری چرامال و دولت دامن لراکی اوگی نیمان پا حقا یو زمان قانون دا ترکای ذریعہ دا او زمان تازید دا ترکای ذریعہ دا بللہ شرون تا کامیامی او صاحب گو رئی ناغ داگی دا سیزونا نعمتونا ندی دا فائدی ندی اصل سیز داری مقابل ذکر کو چه فائدی داری یقینا آکتان هم من خشیت ربی مشفقون اولنی صفت تا کامیاب ذکر کئی اگر جسا عمل کئی و دا سر دا پاسا یو مربی او یو قانون سار رب منی چه زمان هر عمل چره دا دا اللہ رب العزت دا ادر دلان دیره نا اگر چه ار یو عمل کئی نو پدی یاره کئی چه دا با دا اللہ دا قانون موافقی او کبا نئی اگر سنا چه اللہ را نخفشی نمین خشیت ربی مشفقون دا مطلب اولنی صفت دا ذکر کئی چه کامیاب قوم کم یو دے او دا کامیابی نظریہ کم یو دا چه اغا سکول کیوی ندا پاس عرب منی تانا کیوی ندا پاس عرب منی کالیت کیوی ندا پاس عرب منی اسپتال کیوی ندا پاس عرب منی پارلیمنٹ کیوی ندا پاس عرب منی سینیٹ کے ناسوی ندا پاس عرب منی عدالت کے ناسوی دپاس رب منی ومن خشیت ربهم مشفقون ہر سی دا اللہ رب العزت دا تربیت دلان دی دا اللہ رب تربیت دلان دی پرٹی کے دے رب منی زنانا پر تناس دا نو رب منی دانا چی اوبا بکیواری اوبا بکیواری دا شملو دا چاٹای غار تناس دا رب منی رب منی دارنگی سکول تروانی رب منی چه زمان ارسو دا دا رب پا تربیت کی نو آیا ما دا رب پا تربیت عمل اوکو او کمی اونکو دا اولنی صفت کامیاب آغا قوم نی چراغت دا نظری ہوا اِنَّ الَّذِينَ هُم مِّن خَشَتِ رَبِّ مُشْفِقُونَ آغا سان چه دواری دواجی دیر در اخفلنا در تربیت کون کی اخفلنا مشفقون یریدون کی دی دویم آکسان چغی پایتون دو قبل گرام یقین کون کی دی اغی یقین دی چه دا اللہ پا قوانینو او دا تربیت دا اللہ کی کامیابی دا فبل سکی کامیابی نشتا فدی یقین دی چه من دا اللہ قوانین جاری کو نو من با کمال تورسو قد ابلا المؤمنون یقین دی چه با قوانین دا اللہ کامیابی دا والذین آکسان هم بی آیات ربی مؤمنون چه دی باید دو قلبان یقین کئی نرم آکسان هم بی ربی ملا شرکون چه اخفل تربیت کون کی سرا عیسو کی صدار کئی نا ناو گو ربی آبی آراب راوڑی صرف تبی کرنا دینو من خشیت ربیم بی آیات ربیم بی ربیم لا شرکون انہم الى ربهم راجعون انہم الى ربهم راجعون بیا بیا رب رولی والذین هم بی ربهم لا شرکون دفل تربیت کون کی سرا اس سکنی صدار کئی نا لیڈر نا افسر نا قبر نا پیر نا ولی نا نبی تربیت کون کی سرا اس سکنی صدار کئی نا اکثریت میرا بیم لا مشرکون تقبل رب سرائی سکنی صدار کئی والذین آیتون ما آتو نایبل صفت ذکر کئی محنت کئی کار کئی او سرد اگر غرق احتیاطنا محنت کئی کار کئی او سرد اگر غرق احتیاطنا کئی والذین آیتون ما آتو وقلوهم وجلتن آواکسان چور کئی آغا چور کئی ہے یو مانا یعنی انفاق کئی کم سیز دے مال ورکئی علم ورکئی خو یریگی قلوب و مواجلتون یریگی چه قبول بشی و کبنشی دویم یفعلون ما فعلو کئی چه سکئی نو کئی محنت کئی عمل کئی درس کئی بیان کئی او مونس کئی روجنی وی زکاة ور کئی تلاوت کئی نفلون کئی ذکر و اذکار کئی غصره دینا یری قلوب و مجلتون دخپل عمل غره نده دخپل ذان و دخپل عمل نمطمئن نده دخپل ذان و دخپل عمل نمطمئن نده پس ذان بدگمانا دخپل عمل بدگمانا چه دا سشیری دا کوٹسی دا بزد اللہ دربار کے پیش کوم خدا خوناہر ندے چه کانی شگی اخلی اخلی کانی شگی آگا چه ناہر وی زمان اللہ رب العزت زمان عبادت صدا اللہ ساکت تے تو یری گی دے قلوب و مواجلتن درم انقلابی محنت کئی لگیا دے خلق المیشن ور کئی پروگرام ورکی کپاری کی جہاد راشی جنگ راشی تو جہاد کی جنگ کی وینت ہوئی خویری گی چه اصنا چه زمان انقلاب مصمر نشی نو دنی وینو بس بیا اللہ رسا جواب ورکوم بیا رسا جواب ورکوم یو سون ما تو مولا سندی رحم اللہ لکنی دی او که زمان انقلاب مصمر سو نو دا تولی چه کمدنو عبادت کو گرزی دا ټول عبادت کو ګرځي هغه د کمندونو انقلابي مهنت کوي پيره یې را باندې کوي پيره یې را باندې چې څنګه خپل یو خوېږي غلط مشن چاله ورنکم غلط پروګرام چاله ورنکم بیا به الله په دربار کې څه جواب ورکوم واجلتن فدا نه لګینی چې به او بس مطمئنی مطمئن وي حسن بصری مولا تعالی فرمایلی دی ان المؤمن جمع احسانا وشفقه مؤمن احسان جمع کرے او یرو نیک عملم کئی او یریگی نیک عملم کئی یریگی والمنافق جمع اساتا و امنا منافق چلے نو بعد عملم نے او امام بخیبر میں ارا لوی جنت تے مرا لوی جنت تے دری مولانو قسم دے منتا دمرا گران کردے دیکھ دور سنی ام با دا ملنے اون دا اللہ دا عذاب بہری گینا او مؤمن چې عائشه رضی الله تعالی عنها دیا تاسو شو دا عائشه رضی الله تعالی عنها ریات کریمه تاسو شو چې دې څه مطلب دی چې یو تور ما تو قلوب مجلا یعنی ګناه کوي څه کوي ګناه کوي هغه وتوی نه وی نیکی کوي څه کوي نیکی کوي خدای دې کمنو یار له وسره نیکی کوي خو سره یار نه چې الله یې قبول کړي که قبول وي نکي دا خو الله رشان مطابق نه ده مې یریږي په سره کې په خپل عمل اعتماد نشته د الله په رحمت یقین نه توکل ځان له شه دی او اقرار ځان له شه دی په خپل عمل به دوکه کېږي نه چې ګیري دا دی کی به هم او یاره به ومي شیخ سعدي ذکر کړي دي اوزر تفسیر خدمت تاور دیم کن دارم بطار استحضار اوزر تفسیر خدمت تاور دیم کن دارم بطار استحضار بی اللہ معذور ام کمزور ام لطابدار وصل لرم بی آسیا از گناہ توبہ کنت عارفا از عبادت استغفار آسیان از گناہ توبہ کنن عارفان از عبادت استعذار استغفار گناہگار دو گناہ دو توبہ اوباسی او نیک عمل لقبل نیک عمل لطوبہ اوباسی چه سنہ چی پدیر میں ہونی می چرا موس توب دا سکی ولار ماتوی توجہ دی بل دیوا دیوو تسوانا دا موس دا سی ناغی بذیب پسی نبی علیہ السلام با فموز پسی استغفار وی اللہ اکبر بے ہوئی او استغفار بے ہوئی دوستان ہوئی چیز اگرش نوافس راضی نو استغفار ہوا ہے دا مطلب نیچ من گناہ کرے خدا دا پیغمبران و عملو منگ پارا طریقہ کولے دست سیو کو نو استغفار ہوا ہے چی اللہ دا پیغمبران و منصب ہو دا پیغمبر بیان کرو ما بستا دا کتاب غلط ترجمانی کرو اللہ ما معاف کرو پر ایمی نیو ما خدایا پر ایمی نیو ما و قلوبو هم وجلتون زرون یریگی انہم الی رب مراجعون قلوبو هم وجلتون دا اللہ رب العزت دا یو قانون دے چې دا بندست خوخی نو یادیی یا حلی خبر نو خوخ هو کومش ریه چې څه کوم شي دې سړې سي خو نو ډېر ډېر څه کوي نه ډوډۍ خو کې دوه دوه شو کېږي نو څالو ډوډۍ نو لکه دې راځي چې کوم شي خو نه اړي دې راځي د الله رب العزت د بنده سره دې وخت دې دا اللہ رب العزت دا بندہ سڑو دیر نوی و قلوبهم وجلتون قلب یاد کن لاسون یاد نکل سترگ یاد نکلی وگون یاد نکل سترگ یاد نکلی خپی یاد نکلی قلوبهم نجلونا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولیکن یناله تقوی منکم ان اللہ لا ينظرو الى صوركم ولا الى اعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم ونياتكم كزرو كولو نعمل كولي كزرو سخان وعمل سخان انما الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات وده الله رب العزت ده انسان ده ازلو دير وقته والله رب العزت والازلو يعدي او د زړه نارسته چې کوم زړه سم شو او دا غین اعمال راوځي سروځي اعمال راوځي په بیا به کوم دنو اعمال صحیح وي اعمال صحیح او چې زړه غلطو نو اعمال چې کوم راوځي نه غو صحیح غلط وي په دی وجنا الا وهي القلب الا وهي القلب خبردار غزړه چې زړه سم څنور څه بسن شي چې زړه سم شو د زړه نو رسو چې کوم اعمال راوځي لاسونه چرته ځي صحیح ځای له وځي سترګې دې صحیح ځای له وځي اړ یو څه بچ کندنه صحیح ځای له دي د دې وجنا مهنت په باطن پکار دي په باطن باندې مهنت پکار دي په زړه باندې چې کندنه څه پکار دي مهنت پکار دي چې زړه سم شي او چې زړه سم شو نو دکان کې وای نو بسی سم جمعه کې نو بسی سم پټی کې هم بسی سم کالج کی اسپتال کی ام بسی سم ارز ایشی دے بسی ارز ای بسی او چه زر روانو چه کم زینو کو جمعات کی بم سی بیا بدے دا اللہ پہ اطاعت پزائی کم سی روان بھئی او زلط سمیگی دا چه کندنو پا کالجونو بازارونو یونیورسٹو دی که دا سمیگی پا بنگلو کی پا موٹورو کی پدې کې نه سمېږي زړه چې کم دنو د زړه د سمېدو په ځایونو کې سمېږي فی بیوتنا ذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه ويذكر فيها اسمه اغه رجال الله په صحبت سمېږي او نصره ده چې انه الى ربهم راجعون چې د سره فکر اخرت پیدا شي فکر اخرت پیدا شي بیا دنیا تزانا نقصان نده بیا وستو پا دنیا کی خو پا دنیا کی با نئی پا دنیا کی با ای خو پا دنیا کی با نئی بیا ویسے کم دنو سار زرد مولا سروی زرد مرد دا اللہ سروی زرد ویسے کم دنو دا اللہ سروی قلوبهم واجلتن زکوئی ویدلا رسم تعلق زمرغاوی دلا رسم تعلق زمرغ آبی جو دلا رسم تعلق زمرغ آبی جو گرچ غر کے دریاس پڑے خوش برخواست ویزرو کدزرو ورکولو دزرو تعلق چل سکن دو مرغابین از نکا چه مرغابین پو بو کی دا وزر یرلندی ندی وزر وچ بار روڑی وزر بار وچ روڑی اللہ دا تا تا نووی چه تا کالج تا مزا تا دکان تا مزا اللہ وی وزر سفا روڑا بس اللہ دا نووی چه اسپتال مجورو اللہ دا نووی چه پارلیمنٹ تا مزا تانی تا مزا اللہ دا نووی چه دالت تا مزا اللہ وی دا طولو کا خود مرکز بطی زمائی وزر و سفا روڑی سفا روڑی دا ټول به زمای په دې ټول کې به زما خبره مانی قلوبهم وجلتن او دا په څه سمېږي زه په فکر اخرت انهم الى ربهم راجعون خپل رب لازم را تبوي چې ما دې تربيت کړو نو قبول کړل دي چې ما دې تربيت کړو نو څه چل کړو هغه سره زما تربيت ته ورکاو کړو او کله راغستل او څه چلو سره کړو الى ربهم راجعون اولئک یسارعون چزستم شنو غوروس یسارعون فی الخیرات دای سلوار کې پټې کو کې یسارعون معنا منخړه وا په شوق باندې کینې کای الله دې مونږه شوق پیدا کړي اولئک یسارع د باطن او قلبی اصلاح دې ته الله زمونږه ارادي روشتي کې لګې ارادي لوم مونږ له دوا په کار ده صفه خبره ده اګه دې ته مونږ څه نه کړي اراده چه را دو توکو کنه انشاءاللہ ببو گزارو کی خوچه لکا دی لکا سو رزو کی دیو داغو کی زمانگ دا اراده تشی جوڑه شی اراده بیاو مطالبو کنه چه خلی خلی اراده تکی فرمائی اولائکا اصارونا فی الخیرات دا خلق چی دی ندی پا شوق پانے کئی نیکارے او دیتا منڈے ہوئی هم لا سابقون او دیتا مخی کی دن کی دیم الله دیتا صاحب خونه وړاندې کیدون کی دي فلانو کله ورسول الله وصا کچا ویل شو پوهه تا اور اور اسمان ته چللی فلانو کله ورسول الله وصا دا چې کوم ملونه تیر شو دا اسمان ته ختلو نه دی دا انسان د وځ دلاندې دا انسانانو کړی او انسانان یې کوي دا نه دی چې دا ګران کار دی لا نکلف نفسا الا وسعها لا نکلف نفسا نزیم وار کومه سیو بندا مگر دو اس مطابق داغو والا دینا او ما سرا کتاب لکھتا جو بیان کئی بلکل درشتی آو چستر اکڑی دی رازی با او دی سر با زیادہ نکرشی معمولیوں نزورانا بل قلوبهم او دی قتل و قلوبهم وجلتن بل قلوبهم دی زور وانو آغای زور بیدارو دل بیدار پیدا کر دل بیدار فاروقی جب تک دل بیدار پیدا کر ویخ بیدار زلو چه کندن آگا پیدا کر بیدار زلو که دل بیدار فاروقی زکا بیدار زلو نا عمر فاروق جوڑ سو عمر فاروق سو شو جوڑ سو آو جب خوابید ہے جب تک خوابید دل خوابید ہے تو نیس تیری ضرب ہے کاری نا میری ضرب ہے کاری بیا اس فائدہ نہ کہیں دیر سپارے قرآن ہوا یا خوچے دا کم طالب زر غافل رہے دلوں بیر ازرے جستنگ راغل رہے اکتا شانتی وزی پینزور تمو صبتی ارنشی میں پینزور کار کھلا پرے دوان چھ غفلت ناستی آنا کیجئے دائی نشان زلونا خراب دی بل قلوبوں فی غملہ بلکہ زلونا دیتی دی فی غملہ تن دا بل اولا گو آغاز ہے سارا چپن نمبر ہے تو کرے نصاری اللہم فی الخیرات بلہ شرون بلکہ دے پوئی گی نام چدا نعمت ننے بلکہ استدراج دے اولی نے پوئی گی بلکہ لوگوں فی غمرہ بلکہ سننا دے پا غفلت کی پنا شکی دیو میں نحاضا دا دے آمالونا دا چکم تیر آمال تیر دا دین نیزلون سری برس لدلے وز آمن دی برس دا سی دی جی سوائی ما کامرگرام شیخ سبراہی مولا و تعالیٰ فرمائے وی دنیا لا زگ دین لا زگ دنیا لا چه کمدنو نرم گرم دین لا نرم ارسل چه کمدنو وی توس او دین لا سوس فی غمرت من حاضا دا زوری تی چه کمدنو کمیسویتا متوجی کده کافر لنده تناسی شتو دوری چی چوتی دبا جوڑو خوا دا غیر چه کمدنو درسی پوری اوزی چه سوایا ما دا داکتره فارمولی آدهی خوش قرآن مجید درسی رامان رامان رایمو رامان رایمو لم یولید لم یولید یہ مجھے غلط لکھوایا تا بے امانو نے اللہ لیو دیل ابھی عدس لی بل قلوبوں فی غمرت من آزام دارامی تو پارٹی کی پی ایج دی کڑے دا بل قلوبوں فی غمرت من آزام بلکہ سنونا دے غفلت کی رضی امانو نام یا من آزا من القرآن تو قرآن کریم نا اوسم من آزا دی صورت کے جکم مضمون بیان شد دینا ورم آمالون اور رید پارا محنتو ندی کھڑاو ندی علاوات دینا مجھے قتل ورم آمالون من دونی ذارک اور رید پارا دی محنتو ناو کھڑاو نا جلسائے در بجلائے در پارا کی گی جلسائے اگر جکم دنو لگیت در پارا کی گی تمین گائے دا پارا کی گی آداریں گے دا بلچادری آئے دا پارا طول دنیا رازی خوئے اسلام دا پارا چاہ قدم مو چپنکو قدم قدم آمال من دونی ذالک دا اسلام نا اور توحیر نا علاوہ بلا مشروفیات تھی اوزگار نے من پیڈی کو ہے من ایمپیل کو من دیتو اوزگاریو آمال من دونی ذالک ذالے تم رکار قتلے چا سوائے ما پرنی پسر کرے گی خود دیر کنے دے اوزگار اسلام تا قرآن تا سالم اور رضا شپا کی کتابون والا راجمہ کا نو اتا پیرل دائی دارا دی نو کم از کم اتا سپے کا نو اتا سپے دی انگلیش اردو پختو اگر تے کمدنو دے ویوم زکیوم لکیوم او یو آیات دا قرآن کریم دے دے پخبل جون کیوں خوئی والا اون آمارو من دونی زالی او من دے اصل سیاسیان نور سو کل یو سلا پی ڈی ایم جوڑا و کل بل سلا پی ڈی ایم جوڑا ڈالا دے قانون لے سے تا پی ڈی ایم جو کو ولو آمال من دونی زالے نور کارون مصروفی اور دور میں نسونا و کلون زن لکتری سے سوایا ما ولو آمال من دونی زالے اور نید پار دی کارون آمالون ایلاو دینا شدی اغیر دی کون کی دو پر عزی یر دنیا دا چې ګړګړو دا دا پرېښنا شي کنه حتا تر دې پورې چې ونه ومه مزرینا مترفيهم اولی قتل الرفاهيه البالغ مترفيهم مزرې سزا سره چرا صاحبای کې سزا راشي نظام یې تور نا صاحبای کې ولې کری کې وباسي چوکي واسه ټوارې وېخيږي نظام یې تور نا صاحبای کې ولې چوکيږي ورته وویل شي مچوکيګا لا تکرو لهم مچوکيګانم کری کې مو باسا ان کو منا لا تنصرون یقینا تاسو زمانه طرف نه مدد نشي کوله تاسو مال کړی تدې چې مدد وکم تاکي د مدد زشته انکم منا لا تنصرون یقینا تاسو زمانه طرف نه مدد نشي کوله وایي رسول الله یقینا آیاتونه مې رسول کې دل پتاسو یقینا آیاتونه مې رسول کې دل پتاسو بیانې دل با د الله کتاب بیانې دو فکنتم علاکاکم تنکسون اسان سلام بکند قلوبان دی تان کی سن واپس کی دلئی فکنتم نتاسو علا کابکم بکند قلوبان دی تان کی سن واپس کی دلئی با یعنی مطلب داری رجعت پسند ہوئی ترقی پا اسلام وا دا اللہ پا قانون وا دا اللہ رب العزت پا دین وا او تاسو چکندلو پا بل سکے گا للا نورس سرات لئی دا رجعت پسندی دا ری ایکشنری پارٹی ری ایکشنری پارٹی پیشے پیر والا دا دے گندر انسان اعتماد دا اللہ نو چطول پا مادیاتو جوڑول دا دے انسان نخر ہوئے جوڑولی علا کارکم تنکیسون پروسو را روانی تاسو فاکنتم علا کارکم تنکیسون فتار سے گندرو علا کارکم بندو قلوانی رسو کے لئی تنکیسون رسو رات لئی واپس کې تاسو وړل انکار مصدقینا به سامران تا جوړون غار معنی دي کاپو سولېره کاپ معنی ولکم مصدقین ځان مو ته برګنوم کی چې خامون ګو ځمنو چې په اطاعت او د الله په قانون قانون کول او ځان به ښکارې دو ځان به په ښکارې دو په دې کې خو به شيخون ته ښکارا مستقبرین زان موتو برگرون کی بیهی سامران تاجرون ازنونا بیهی سامران گمان بکو تاسو پدے پیغمبر سامران دے قصو کو چلگا نادیس دے قصے کے چلوخو قومو قومی علاقشو نوک چکم درد آشو خاکی سے شروع کرے رکھا آو اودو قومیو قومی علاقشو اود بچو درد کسی دی دا وګړه ما خدای کیتی دی ښا دا ما یې مارګه کیتی یو په یو بادشاہ وای زامنو یو پکینیم کولو آ کیتی دی دا کیږي کی ایسب خانو شربانو پر هاغه ګور خانو دا کیږي شروع کړی دی له لاله مجدون ام پاسه دی نه ای پاسه راسته دی بی سامران تظنون بی سامران ګمان وکاو تاسو به پیغمبر د کیتو کو پریگ دی دا قرآن و پیغمبر دی حضران نا یا تاجرون کنزل کوئی دی پیغمبر و قرآن تا چه در ترقی پلار کی غرف رکاوٹ نا کنزل لی کنا در انسانیت دشمن در کنزل دغل کنا دی قرآن تا کنزل لی کنا قرآن تا خلص دمور دی خور کنزل لکی خدا کنزل لی قرآن تا کنا چه در ترقی پلار کی روی دیوال لی او دا انسانیت دشمن دی د دو سزاگان وحشت تی بربریت تی او پیغمبر دنیا لسور کردی دی تو جنگ اگر ور کردی دی پیغمبر خوامن نده ور کردی دا پیغمبر تا کندل دی کنه نتا جرون با دعای قرآن و پیغمبر تا یا پریگ دی قرآن و پیغمبر او نور خلو علی جاری کوئی او خل خرطا وی دا اللہ قانون پری دی اتظنون به سامرا یا دیمانو په دې کار کې مستقبلین باندې درېدل تامرون به سامرین تاجرون تیرېږي په دې پیغمبر کسی کوم کی ځل کسی کوي پیغمبر دا شانتی پری دی پیغمبر پریګ دی او ځل کسی کوي فیسبوک تر اغسته وي واتس اپ تر اغسته وي دایجست را غستره اغاز کسی که رشپی او قرآن نرالی دار سمش گول خراتای او دارنگه نصیب جازی گول خراتای اغاز کسی گوری او پیغمبر کی پریږدي سولی مانو کيو مستكبرینا به ځان موتبر غړون کی باپ خپل معنا مستكبرینا به ځان چتون کی په پیغمبر او کنا دا زمونږ راه دي کنا نا عبد الله جی دا زمونږ راه دي عبد المطلب ته دي کنا دا زمونږ جیز دي ډیر خسړې دي ډیر خسړې دي خسامرینا تاجرون اول سامران تاجرون قصه گو او پریک دائیه یعنی مشن تولا کسی وائی او تابداریه نکول اکبر اس پا نصب جاگا که حضمو روانا دیکھنا حضمو خرائه دی داوئی خوچه کم مشن او پروگرامی اگر نمان وی گورا غیرت پا کو پختو که بلولو چا کو اور اور اور شڑی بخپلا و شڑم بخپلا خبر لنانم سامران تاجرون دن بیهی زمیر بیت اللہ تراجی دی زان موتبر گرن کی بیهی پر بیت اللہ منخ من جورن دی بیت اللہ شریف منخ من جورن اجیان لو بور کو داکو داکو داکو مستقبیر نبی سامران او کوئی پکی قسی او تاجرون پریجی مقصد دی بیت اللہ د بیت اللہ تکم مقصد کوئی دو پریدئی اپا کی کسی شروع کردی در جماعت دا مدرسی مقصدو سامیرینا کسی کا ان کی تاجرونا پریدئی مقصد د بیت اللہ یا بیجی بماندہن مستقبیران ہو زان موتبر گرن ان کی تو قرآن و پیغمبرنا زان موتبر گرن ان کی تو قرآن و پیغمبرنا پدا سیال کی چکی سگو گرن کی ای مفرد پجامی سامران سامرین قسگو گرن کی او پیگ دئی او بدوتو آئی دا انکار وجہ صدیا یو افلم یدبر القول آئلی سوچ نکی بقرآن کی کنب سے سوچ اکو تپکل ویدا یقین جور شی چلو کان من اند غیر اللہ لو جدو فی اختلافا کسیل یقین بیراشی چلال غیر اللہ لنے دے افلم یدبر القول آئے دی سوچنے کے برے قرآن کریم کی انجام بلکہ انجام یارا غلے لیتا دوے معنی ختمی اول معنی رفض اول معنی چھتی لپکارو چھتی کی سوچ کرے وے ردی سوچ لکی نزک سکی انکار کی یا جام راغلی دیتا آغا چنو راغلی لمیاتی آبا ملوولین چنو راغلی مشران دی پخوانو تا یعنی دیستو ہوئی چلکا مکب پیغمبر زمان مشرانو تا نو راغلی نو منگ نا پیغمبری میغمبری پی جنو نا دار انکار وجہ کی دلی نیچی چستا مشرانو تا دین نیلے بیان چن چتا تا بیان چتا بینو منی مری مانا تو او یادت چردی مشرانو تا دیزان تا ابراہیمیان نوئی دیزان تا اسماعیل کو دین نوئی دیتا مشرانو تا پیغمبر راغلو عاملہ بی عریف و رسولم یا نبی جنی دی فل پیغمبر نو دیتا دی پی جنینا ویر کلوئی ویر درس لیونے دی نو دا در صحبت او تعلقی و سرنشتے نو زکر آس خبری کی دا خبرون غلطا دا ذکر دیو تا صادق و سوی آمین وی او دی خوبی جندو چه سوک دے و سوک نده رام لم یاری فور رسولم آئین پیجن دی اقبل پیغمبر تو دی زلان آسنا گرم کی آمی اقبلو نبی جننا یا وی دی چه بدل ایوان توب دے نا لیوانے امنا ذکر چه دیو تا صادق و امین وی اصل وجد انکا بل جام بلا بلکر آوڑے دیتا مناسب قانون چه سو مناسب دی انسان و انسانی اطلارا اکی اولا روڑی ہی بل جان بلا بلکی راوڑے دی لیتا حقیقت چه تا حقیقت تی غیر آوڑے دی بلکل مناسب نظام انسان سر لگی دلکے نظام اگر اولا راوڑے دی بل جان بلا بلکی راوڑے لیتا واق سرم للحق کاری ہون او زیاد دینا دا حق چکم دنو بدگرم کی دی زیاد دا حق دشمنان دی پاک سروم للحق کاریون او زیاد دینا دا حق بدگرن کی دین انکار دا دے ولو اتوالاک کو دوی خواهش راغی دوی خواهش راغی چې دا حق دی زمونږ خیالات او مطابق یعنی دا پیغمبر دې مساله کوي او دې د قانون مساله بیانې او چې کوم قانون منغوارو دوی د تانه تحصیل خبره کوي او هغه څنګه منغوارو دوی دو اسپتال دو جوڑی دو خبر اکی کچھ سنگئے منگوارو او دیدی دو منزو دو دس خبر اکی کچھ سنگئے منگوارو نو دی حق دو پلو خیالات تابع کول غواری زان دو حق تابع کولو خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل لیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیران عرم بے توفیق دا سمره بی توفیق شو قرآن بدلی خوزان نبدلی قرآن کی ترمیم کئی دیوئی چه حق کی سوشی ترمیموشی دا قرآن دیوی و ایت بی قرآن غیر حاضا او بدلو قرآن وی کداسی چی توجو قرآن کداسی چی یعنی نظام تشریعی د دې له قوانینو څه شي پابند شي نو دې خو خواهشات کی پاره کې د الله تابعداري الله تابعداري کچرتا نظام تشریعي اغا د دې له خواهشات څه شي تابع شي او د دې په خیالات څه شي نو ولبان نظام تشریعي برباد شي او چې سر نظام تشریعي څه شو برباد شو نو نظام تکوینی با خود با خوشت شی برباد شی لفصدت السماوات والارض در قرآن وی لو اتبال اقوام لفصدت السماوات والارض دکا نظام تشریعی چه ده اللہ نلال او مخلوق للارو او مخلوق ده غیر اللہ تابیشو نو جس کیس ده کسان کو میسر نو روزی اس کیس کیا خوش ہے گندم کو جلا دو بل اللہ خزمہ کا توحید لا پیدا کرے ہوا چھے توحید لا پر سخطا ہوں اشاری بطور کلا کلا طالبان مریدین اغیر دخل استادنا دخل خواہش مطابق خبری اصل غواری کلا کلا طالبان او مریدین حضرات د خپل پیر نه او د خپل استاد نه د خپل خواهش مطابق خبرې اصل غواړي چې زه سلام او زما په کومه خبره فکر خلاص دی دا استاد زما ته پکه کوي او دې زما د خواهش او زما د طبیعت مطابق څه کوي خبره کوي نو که چېرته داسې وشي او مربی اگر طالبانو د مزاج پابند شي استاد او مربی د طالبانو د مریدینو دا غیر مزاج پابند شي نو لفصدت السماوات والارض بیا نظام تربیت درهم برهم شو بلکې مربی و تربیت ته ګوري چې طالب ته د څه ضرورت دی دله چې کمنو څه کول پکار دي هغه به ردی طبیعتونو او مزاجونو ته نه ګوري کم مولا او کم مربی کم استاد چې هغه ته طالبان مطالعه کوي طالبانو ته څه مطالعه کوي یو ورته چې کمنو راوړي کلیپ چوغور چې دې باندې سویل په کار نه بل ولا بل کلیپ راوړي په دې سویل په کار نه بل ولا بل کلیپ راوړي په دې سویل په کار نه بل بل راوړي او دې لګیاوي دغه مطالعه کوونکي چې کمنو هغه شاګردان دي هغه په داغی مطالبه پی حاوی دا وی بیا می چه کمنو کلپ نچلی گی بیا می درس نچلی گی چه دا دی مطابق خبر نکوم تا دی دا مرزا مطابق سنکوم خبر نکوم بیا را ندا جدا کی گی دا دک نظام تربیت درهم برهم سباب بل سوک بل سراوری بل سوک بل سراوری تا دا منو میشنی و نوی پروگرامی نو میشنی و نو پروگرامی ولو اتبال اکو عوام او کچرتا تابداریو کیا خیالات رو دی پا خام قاروان بشی اسمان و اسمکام آس اکچپدی کیری حقیقت دارے چاہتا ہے نام بھی ذکرم راوڑے میں دی لرائی صد دائی او شرافت دائی اگر وہ راوڑے فامن ذکرم مورزون دائی لفل شرافت نمخلون کیری او لفل تذکرین دائی تا دائی فطرت را دیگی انسان تارست قول بکار دی او تستشے اگر ورطا یا دی دیل آگیر مخلی دیو ایز روپای نو کریم دته کمندونو لار سره نو کریم لیډر نو کریم دا غیره مخوري دا چې کوم قانون حکم نظام ولې عزت ورکړي دا غیره له تور کوي فامن ذکر مورزون ولې ته د سمزوري غواړي ته وایي چې فی طالب او فی کثر راځي 1000 روپے وروړي ته ته کمندونو په درس سټیکټ کې دی کله دې خي بیا صحیح و دی وایي چې زمونږ وسه سړي باردی یاری پا ایمان ٹیکس لگاولے رہے چھے کم کس ایماندار کی گئی نا ٹیکس پر آوڑی انتر سلوم خرجن آیت غوارے دینا مزدوری فقراج رب کا خیر مزدوری رب دیرہ بہتر ادا دال قرآن نظام معیشت تے فقراج رب بھی کوئی فقراج اللہ نوئی صرف پر تربیت پتر مربو ربی دا اللہ پر تربیت عمل اکا پتر مزدور ہے تا گورا نظام تشریح سر ہے تکوین ترل تجھے کندر دا اللہ تربیت نافس کا بیا وہ ہوا خیر رازقین سام آئیشہ سنگ ترسی کے سب یاو ہو رہا وہ ہوا خیر رازقین آگا اللہ رے بہتر روزی اور قوم کے سامیشن معلوم لے وَاِنَّا قَلَتَ دُوم آیا خیران تراب لے طرف دلا رہتا میں آیا خیران آکسان وجل انکار چدری سر آخرت فکر نشتے چتا سر آخرت فکری ناغوی زان پی جندل غاری مشن پیج اندل غواری آیا خینا آکستان چنمانی آخرت آغید دی لارینا دا چه تو اتا کما لاروائی دا دیستا می لارینا خام خاوری جن کی دی پلو رحم نام دا دی قصاوت قلبی آر دی صدا وینات چریز رون دا چه سختی زورن اولا ورکی پلو رحم نام آو قزم ربانی اکبا دی باندی آو لرکم دا دینا آغا مصیبت آو لرکم دا دینا بیہم چده بلی باندی ستکلیف ستکلیف تیل علیکم مازی والا ورکم وللجو فی تغیانیم پکار ناوی چی شکر یستلوی شکر بزیبانی للجو فی تغیانیم خام خان نوزی بسرکش اخپلکی دان لارتا بیدارین مخاری فی تغیانیم بسرکش اخپلکی حیران یا ما هونا فی تغیانیم باری پوانشوی تازو تو بخوزن تو گوز لبزی ترجمه ناکو فی تغیانیم یا ما هون یا مہون فی تغیانیم نا فی تغیان دیر مجھول یا مہون کو مطالب پیش فی تغیانیم یا رماؤن پسر کا شیخ پلک احران چپا کم اثر کا شیخ بمونگا عزت امومو چپا نیشنلیزم بمومو پا کمیونیزم بمومو پا ماسونیزم بمومو او یا وچی کندر امونگا پا کپیٹیلیزم بانی امومو پا میٹریلیزم بانی بے امومو یا مون پاکتریت بانی عزت امومو یا پا مادہ پرستر بانی عزت امومو پاکتریت پہ امومو کو پا دولت پہ امومو پا کم آرامی توب بمنگا ترسی کو فی تغیانی میں پاگا سرکشو کی پاگا آرامی توبونو کیم خوخی گینا پاگی کے محران لے فی تغیانی میں آمان پسرکشو دے کے حران ولکا رخزنا ہم آیا قیم نیولی میو دیل را پسزا باندے پسزا اگین اے فائدہ وانے رستا تکلیف میں پیراوس راگے نے اس فائدہ وانا رستا یعنی حالات میں پیراوس سل کل چکندن سیلا کل زلزلا کل مہنگائی کل چکندن یو کل بل تکالیف میں پیراوس سل آیا خیرن یولی مدی لرب سزا فمستکانو لی ربیہم ردی نشد اللہ فمستکانو لی ربیہم دا ظاہر سر تعلق لری نشد اللہ کداد قول نشی یا قدن شو اللہ تا پل تربیت کون کی تخکتن شو یعنی دا اللہ تربیت تے سر کینو خودو وما ایتظر رون اونی آجزی اکرد لڑنا تردی پوری چی پرامینس پدی بانے ور خانوند ستا قضار بس شروع شو لگا تار شروع شو قاک پر آگے جو بدر کے تخت سترے فتان آلیم راروانی دا بکی نا پیشن گوی دا چی پرامینس ادا فتان آلیم بابن زاد آمین شدید پرامین اس پدیبانی ور رخاون آزاب سر انا صاحبی کلی پاگی کنا امیدو حیریان با چه دا لکم لینا اوشو داولی اوشو سوچ نکی چه ما دا اللہ رب العزت تربیت نے انکار کرده نورا شي عذاب در راتلو دی لک خو سوچو کوي دا وګورې دا کارونه سوک کوي چې دا هر ته الله کوي نو الله رب العزت تربیت ته ولې غاړه نه ږدئ هغه دی هغه دا چې پیدا کړي ستاسو دپاره غوږونه او سترګې او زړونه د کمو نه کم قدر کوئ نو کلیلا ما تشکرون د کمو نه کم قدر کوئ تاسو هغه دی هغه دا چې پیدا کړي تاسو رب زما کې خواره کړي زره ذریه خورول چې خواره کړي تاسو زما کې اغه الله ته ورجمه کړی شي تاسو اغه خواغه ذات ته چې جون دي کولم له کول کوي او صرف داغه لپاره ادلون بدلون نشو دره دي نو تاسو دا کله کار نه کړی اکل له کار دغه سپیل ته دي دا ګوره سپیل کوي دي بل قالو مثل ما قال الاولون وای مرغی کې یک دان بل قالو مثل ما قال الاولون بلکې وای دي او شان دا چویل په خوانو اغه سری یعنی قالوا ايذ ايذام ما كنا ترابا شكرم مرچوش من خاوري ودكي ما من بيارا پورتا کول شو لقد وينا نما بنا يا اخي الله سرجه من سراز من بلان سرزي خبري پخوا نه دام اگر تصير پخوا نودي اما سر تنه رسدر از خوي زامن مزدوري غواړي قال رب العزت خدا نه ویلي چې مړي بزو دنیا ژوند نکوما او بزو بزو دنیا ورکوم نداوی این آده ایلا سافرنوی پا خوانوی خلق خبری که نو اول خدا انسانیت ختم شی کنا انخذان عمل راشی نو اجر براشی اگر مزدوره رد براشی مالک یومی این آده ایلا سافرنوالین در دین الکتا پوسو کنسی و خود و سو خبرو تا پوسونتیو کن کلیات منی خو انتباکی پا جزیاتو نشی کولی فانشوی حاصل میویده دلائلو کلیات منی و انتباقی پو جزیاتو کولی زکا نتا دی تپوسو کرا چه دا زمکا و زمکا کی چی سوک دی دا دی چا دی زکا دی تپوسو کرا نمو شرک نا دا تبا ٹک پر ٹک پوچی دا اللہ نو چه زمکا و زمکا کی چی سو دی دا دا اللہ دی نو تک پی گولی نی سالا پارلیمن پکی نی سالا کچرائی پکی نی سالا اسپتال پکی نی نو ماوی کلیات منی خو انتباکی پو جزیاتو کولی دا خمانی چه زمکا طول دا اللہ دا چه زمکا طول دا اللہ شو نو زمان کور دا چاشو دا اللہ شو زمان سکول دا چاشو دا اللہ شو زمان سپتال دا چاشو دا اللہ شو زمان تانا دا چاشو خوی دیگی خیر دا منتا پکی دا پکی دا زمکی نسیری دا پکی دا کی دی پا کم دا کی دی دا لیمان الاردو من فیدا اشار از مکان سوک چپ دی کی دی کتا سپوئی گئی بس در پس در پس در پوئی دی کی اشارہ نکی بی سوچ دا سینی راوڑا دی دی جمع پس سر دا جواب پروت دی سیو خود لگا بس دوک فلا تذکرون سوچ نکوئی چی زر دی زمکی نبا کزپ آسمانی کزپ کم دی فلا تذکرون سوچو لی نکوئی انتباکی بجوزیو لی نکوئی مرتوان فلا تذکرون شا سر دکوئی چو واعظ لفکار دی چو جزیات بیان کی کلیات عوامو تو فائدہ نکی عوامو تو کلیات فائدہ نکی افلا تذکرون آیتا سکنن سوش نکوئی داد بلتا پوستیو کا مر رب السماعات السابع و رب العرش العظیم سوک دے مالک دو اسماننو او مالک دلوئے بادشاہ ہے خرق بادشاہ چی پا اسماننو کی داغ بادشاہی دا او لوی بادشاہ دے لوی تخت دے دا سوک چیزے کتا پوسکو سای خلو نزا تک پر تک دتا ہوئی چی دا اللہ دی نچی دمر لوی بادشاہی مانے تو پر سر کتا کول و تا بس کاری عبادتو لی دا غیر کائے قانونو لی دا غیر مانے حکومتو لی دا غیر مانے سای خلونا للہ زر پر زر ہوئی چی اللہ لگی پرتا ہوا ہے افلا تتقون محسان نبچ کوئی دے عبادت دا غیر اللہ نا دبل تا پوستے ہوگا مام بی عدی ملکوت کل شیل دچا پہ اختیار کی دی دچا پہ لاز کی دی کمائلی کو بشانی ہی اختیار داری او چیز ملکوت کل شیل ملکو ملکوت کی اولان دکاری ہونا کے پا رکھتے ملکو ملکوت رکتا کی لاز داری دامانی ولد جو انداز ما ملکو ماشر د دې ګلاس د خصوصیات دي د دې عثمان زماتي اختیار د ملکوت د ملکوت او بری ما دې مالک خودی ابو کی تنگ ما تولی دی زم علیکم دا دی دن ستفاق پراتی دی اگر چاہی نا اللہ دی ملکو تی دلتا ذکر کردے کتو تک تکنالوجی زم آدھا فبدی تکنالوجی کی تکم ستفاق تدا پکی چاہ چاولے دی کتو تی دا سن ما جوڑا کرا پری سن کے لی شفا طاقت چاہ چاولے دی کتو تا گولے ما جوڑا کرا نجا سال مولے پوڑو جو کل پری مولے کی لاخاتیت چاہ چاولے دی وہی گئی کہ نیرہ ملکوت من بھی آدھی ملکوتو کل شیل دیوی ما کیلسی ہم دیو دیکھو ما ایڈروجنی ہو دیکھو ما پلانکی ہو دیکھو دا کیلسی ما ایڈروجن دی میرمن چپی چا پیدا کردی آپا دیکھ دا خاصیتو نا چا چاو دیدی من بھی آدھی ملکوتو کل شیل دا پلانس کے لئے اختیار داری او تیز آو پناور کے چالا ہر چالا او دا اغا مقابلہ کی بنانی شور کورے حدیثی کی عرب پویدل وہو ایجیرو ولا ایجارو علی ناغی چی کمدنو دا قبیلی پنا یو اہم سیزو ناغی دا قبیلی چی چی قبیلی و پنا ورکا یو مجرم لا دا اغا بیا چا سزا ورکولے بلکل ولا چا سزا نشور کورے خوچی قبیلی و ولا ور نکرا ناغر هر چا سزا ورکاو نشوار قرآن کریم ناغی پل ارجا خبر اکی وَهُوَ اُجِیرُو قَوَا اللَّهَ پَنَاوَرْ كِي اَرْشَالَ وَلَا اُجَارُ وَلَئِ دا مشرکانو کی امداز کے وان اگری وہی چی پلانکی زیارتی اونی ہوئی بیاس اخلاص اولے نشی بیاس اخلاص اولے نشی وی بیاس دیوانے اونی ہوئی پیر بابا بیا اخلاص اولے نشی او پیر بابا پیدا جوالا پتا تیری کی دیوانا بابا لدینا دعوت کذرو لگیاو دیوی پا کلو کی دائی خدایان میں یوم اللہ مقابل کریو اللہوی وہو یجیرو واللہ یجارو دا رضا خان مولی سے بھی امولا تیر شوئے دے دا دی اندستان بچتاو تاوی رضا خان سے کمدنو حدایقی بخشش کتاب لکل دے د پاغي کې لیکلي دي وي خدا دې سه پکړې ټولاله محمد خدا دې سه پکړې ټولاله محمد او محمد د پکړا ټولا کوئی نه تکدا وي چې الله او تعالی نبی عليه السلام پران دي او چې نبی عليه السلام او تعالی نو څوک پران سلې نشي بیا څوک نشي پران سلې سور د موجبي کلی دې الله بیا نشي پران سلې ویسا شرط ابراہیم اللہ تعالیٰ فرمائل چه داد چاکی دوی سورة المؤمنون پا اٹسی نمبر دبل اٹفان کافر دے وَهُوَ اُجِیرُ وَلَا اُجَارُ عَلَيْهِ آغَا اللہ رب العزت پناور کی وَلَا اُجَارُ عَلَيْهِ داغ مقابلے کی چارم پناور کولے نیسیو وَلَا اُجَارُ عَلَيْهِ قطع سپوئے گئی زر پا زر وَا اِلَّا فانا تصورون وکم طرف دوارا ولی شوی تاسو لیوانی ایکو چه مقدمات منعی او نتائج نمانعی کم طرف دوارا ولی شوی چه کلیات منعی او انتباقی بجزیاتو کولی نشای عجیبا خلقی فانا تصورون حقیقت بلا تینام بذکرین برکر آور میری تابل آقی مناسب او حقیقت نو وقت او دار سو مناسب او یقین ام دی خامخا درو ہوئی فتخذ اللہ نتیجہ دلائے بے رہورا نرے جور کر اللہ اسی بنیاز اولے فتخذ اللہ من والدن نرے جور کر اللہ رب العزت اسی و نائب من والدن نائبا متصرفا فی الامور اللہ کارون چاہتا والے کرنی بھی اما کارما او من الائن او نشد اللہ غصرہ اسی و الائن يسيو ما كان ما هو من إله إذن كريبل اللذان وكل إله مما خلقا خامقا بوطلبا هر يو خداي آغسو چيزا پیدا کردی يعني خبل مخلوق پر جدا کرو بس بای ما تخبل ایتا سکا لذان حبا غامت آدوين ولا على بعض و منا بعض او خامقا چرائی وکروا را قتلی بوزنی دینا پسنو باندی لکا سنچی دو بادشاہانو عادت تے چیو بادشاہ پبل بادشاہ باندستکی چڑھائی کے یو عمل کئی چڑھائی کے یو عمل کئی سبحان اللہ پاک تے اللہ چې پر اړ یو خدای خپل مخلوق جدا کړی نه وي او یو ببل چړای کړی نه ده نو معلومه شو چې بل الہ نشته بل الہ نشته سبحان الله پاک ګڼو مون الله دا غنا چې دی وي سبحان الله پاک ګڼو مون الله لرا دا غنا چې دی وي په یو په ټوپ ښکارو باندې فتعالى ما یشرکون بالاو بلندر دا غنا چې دی سلار جوړي وآخر دعوانا بس پاکو جمع اللہ رب العزت خیر و